Oké, na csináljuk, hogy elkezdenénk, jó? Már... Nagyon kimérten? Így. Kidob, nem csináltál selfit, hogy kirakd a netre. Tényleg, azt csináljuk már. Csináljunk egy selfit. Sziasztok srácok, itt vagyunk megint egy Other Side-dal, ismét a Hyper stúdiójában, és például rátérnénk a mostani témánkra felánnal, mert visszajött, itt van, tehát nem cégé, itt van. Nem is megragadnánk. A silhouette vagy a kartonból. Nem fogok kimozdulni a síkból, így. Ez egy fejlesztői poén, olyan is, mindegy. De megragadnám a lehetőséget, hogy most mondták nekem a srácok, mutattak egy bemutatót, tök jó, hogy a Hyper csatornáján tesztelték a nem newtoni folyadékot, aki nem találkozott még vele, nézzem majd meg mindenképp, például most föltettem a kártyát, nézzétek meg, baromi jó lett, marha érdekes, mi itt megfogdostuk, megnézegettük ezt a cuccot, iszonyú érdekes, egy kicsit ilyen weird. Nagyon. Tehát elég biztos talán, de igen. Okay. Fura, de majd mindenképp nézzétek meg, csak egy ötlet egyeket, tök jó tartalmakat csinálnak, másra is érdemes ránézni a Lamborghini-s dologra, de ez majd még egy másik bejelentés tartalma is lesz a jövőben. A jövőben. Jövőben. És akkor viszont kanyarodjunk is rá a mostani témánkra, aminek a dandárját egyébként most kifejezetten felámhozta. Nem, úgyhogy... de vagyis. Ebből sokkal szakmaibb lesz, mint eddig, de érdekes témák vannak, és ebből is látszik, hogy kezd élénkülni a piac. És ez egy tök jó dolog. Viszont... Hát, a piac élénkülés... Crackdown. Crackdownról fogunk beszélni, van egy érdekes fejlemény, pont mai hír, amikor veszük fel ezt az Other Side-ot, pont ma hallottuk, de előtte hát szoktál egy ilyen hagyományos kommentértékelőt tartani. A kommentértékelőt akkor azt mondja, hogy fejből nézzük. Nagyon sok komment érkezett, mert nagyon régen nem jöttünk, ugye? De először ti henyeltetek a táborban, utána én henyeltem egy tengerparton. Több tengerparton. A kettő szinte ugyanaz, nem? Szinte. Ti máshol henyéltetek, de egyébként a henyélés ténye az így működik. Egyébként sajnálom, nagyon kedvesek voltatok, hogy próbáltatok odarántani a Zoli henyélési pozíciójába, tehát a táborba, de sajnos kicsit későn nekem már nem lehetett ezt a dolgot ez megszervezni, majd talán jövőre. Ez egy kicsit másfajta adresszer lett volna, ha együtt henyélünk valahol. Ez egy eléggé felnőtt tartalom, nincs is hozzákedve. Rendben, ez most ilyen lesz. Ez Zoli vágyairól van szó, nem az enyémekről. De a legközelebbi táborban akkor majd tiszteletemet teszem, és akkor tudunk beszélni. Esetleg ott majd lehet egy élő adőszájtot talán felvenni, vagy ilyesmit. Vicces lenne. Ha ilyenre van kedvetek, akkor egyébként jelezzétek a kommentben, mert most ez felvetődött, és tök jó, én örülnék neki, de jó lenne látni, hogy egyébként van erre fogadókészség, úgyhogy vagy itt, vagy a Facebookon, mindenképpen jelezzétek, hogyha ezt szeretnétek, és érdekelne titeket. Igen, hát szerintem is jó. Igazából a másik ötlet az kicsit nehezebben megvalósítható. Többen írtátok, hogy csináljak valamiféle vlogot, vagy bármi olyan dolgot, amit tudtok olvasni, vagy nézni. Hát én nem szeretnék arról beszámolni, mikor megyek le közértbe, meg ilyen hasonló, tudom, ez a Twitter, amikor jelzi, hogy valaki most épet WC-papírt a klotyó, meg hasonló. Tehát ezt a fajta követési szintet, ezt nem tudom garantálni. Egy blogban már régebben gondolkozom, hogy a gondolataimat formában öntsem, mindig az idő rövidsége szokta ezt okozni, hogy nem sikerül. 48 óra, ami egy nap nálam, az nagyon kevés egyébként egy nap alatt. Nehéz 48 órát belesajtolni általában 24-be. Így is elég keveset alszom, tehát erre relatív pici esély van, úgyhogy a tartalomfogyasztásokat szerintem még egy darabig korlátozhatjuk az Other Side-ra, már ami engem illet, tehát hogyha valaki engem mint tartalmat szeretne fogyasztani. Bármilyen furcsa is hangzik ez, ugye? Nem, egyébként az én világomban ez teljesen normális. A tartalomfogyasztásnak, a tartalomgyártásnak hívjuk ezt az egész kölcsönhatást itt, úgyhogy... Igen, igen, döbbenet. Én utálom ezt a kifejezést, egyébként annyira lelketlen, hogy igen, olyan hülye, tehát pont az embert veszik ki belőle. Apropó ember, akkor én is egy aprósággal élnék, mivel nem nagyon szoktunk vlogolni, és miatt mi belekezdenek az Other Side-ba, így a felvezető szakaszba. Végigment a YouTube-on egy elég komoly probléma az elmúlt egy-két hónapban, nem tudom, mennyire hallottál róla. Mondjad. Ez szervesen köthető a copyrightos dolgokhoz. Több gaming csatorna jelezte, hogy a YouTube az módszeresen kibaszott velük. Nem akarom őket felsorolni, mert gondolom, hogy többen követitek többüket, úgyhogy nem akarok én lenni az X plusz egyedik, aki ezzel kapcsolatban állást foglal, de valahol mégis, mert azt vettem észre, hogy idehaza beindult egy ilyen, hát nem is tudom, egy ilyen hullámlovaglásszerűség, és egy kicsit hát, torz képet kezdenek lefesteni erről a dologról. És mégis azért ragadnám meg, hogy erről beszélek, mert valahol az Otherworld kapcsán minket mind a filmes oldala, mind a játék oldala érint. Aki erről lemaradt volna nagyjából annyi a teljes igénye nélkül, hogy a YouTube elkezdte végigbüntetni az összes létező olyan tartalmat, amit ő nem kívántnak minősít. Ez jelesül például a filmes tartalmaknál a trailer felhasználását jelenti. Ez régen belefért a fair use szabályaiba, ez annyit jelent, hogy ha edukációs vagy szemléltető szem okkal használunk fel egy külső tartalmat, akkor azt a törvény engedi. Ha viszont nem, akkor lopottnak minősíti, és nem használható. Ugye mi ebbe belefértünk eddig a kritikákkal, mostantól nem. Ez érint más tartalomgyártókat is, egyébként például a Hollywood hírügynökséget is. Ez maga a tényállás, ez van, ez konkrétum. Ami viszont már egy kicsit torz, hogy elkezdték az emberek alternatívaként felhozni a Twitch-et. És olyan tőlünk sokkal nézettebb csatornák hozták ezt fel, akik most mondták, hogy a közösség az ott sokkal jobb, ott sokkal közvetlenebbül lehet beszélgetni, ott sokkal több a lehetőség, ott nekik olyan eszközök állnak rendelkezésükre, amiket a YouTube egyébként nem enged. Uh-huh. Ez sok szempontból igaz. És azt is mondanám, hogy oké, rendben van, de az a probléma, hogy ezt olyan emberek mondják, akiknek már 3-4 éve van Twitch csatornája, és valamiért ezek az emberek, és ezek a tartalomgyártók ebben az egy nyárban fedezték fel, hogy mennyivel jobb Twitch-en csinálni ugyanazt, amit eddig YouTube-on csináltak. Gondolom, elég gyorsan össze lehet tenni, hogy nem az önmagában a probléma, hogy a YouTube egyszer csak elkezdte favorizálni a clickbait tartalmakat, amikre egyesek hivatkoznak, és megint csak olyanok hivatkoznak rá, aki már 3 éve is clickbait címekkel tették fel a videóikat, vagy akik arra panaszkodnak, hogy ilyen challenge videók kezdtek el elburjánzani. Nem akarok erre mélyébe belemenni, nem akarok erről hipotéziseket felállítani, nyilván nem látom a teljes képet, nem akarok abban az újságírói tövben tetszelegni, hogy látom és pontosan tisztában vagyok az, ami folyik a háttérben, nem látom, nem tudom mi van. Egyet tudok, hogy az, amit mondanak, hogy a YouTube az bünteti és mostantól elkezdi tiltani az erőszakos tartalmakat, ez így ebben a formában nem igaz. Egyetlen gaming tartalmunkat sem békőzte meg a YouTube. Egyetlen egyet sem. Ez alól csak a Konami kivétel a Metal Gear Solidokkal, de az meg a Konami sajátja. Egyébként meg azok, akik panaszkodtak, azok közül egyedül Papit tudom megérteni, mert őt tényleg megkúrta a Nintendo. Nálunk a filmes tartalmakat egyértelműen tönkrevágta, és egyetlen egy vonzatos probléma van ezekkel a dolgokkal, az, hogy a YouTube elkezdte módszeresen megvonni a monetizációt a videókról. Hoppá. Ez a valódi probléma. Amiről senki nem beszél. És mindenki elmaszatolja arra, hogy így a közösség, meg így a korlátozott, meg így az eszköztár, meg így az akármi. Amit lehet csinálni a Twitch-en, az például a donate rendszer. Lehet közvetlenül a donate-et integrálni a videóba. Ez egy nagyon nagy előny a YouTube-hoz képest, ez vitathatatlan. És most, hogy a YouTube elkezdte a monetizációt megvonni a YouTube videókról, most hirtelen mindenki felfedezte, hogy a Twitch mennyivel jobb. Más ok nincs emögött. Hogy mi erre az egészre hogyan fogunk reagálni, még nem tudom, minket is érint nyilván, de főleg a filmes fronton. Hál' Istennek a játékos tartalom az erősödik, egyébként pont az Otherside felbukkanása óta egyre erősebb az a videójátékos tartalom. Még lesz kedved újra játszani, és nem csak favágos játékokat. Erről fogunk még beszélni, egyébként tök jó játékok jöttek mostanában. De azt akartam, hogy tudjátok, hogy tudunk róla. Minket is érint ez a probléma, de nem tervezünk ezzel kapcsolatban jaj beszékelni, meg mindenkit terelni jobbra-balra, nekünk nem is lenne alternatíva a Twitch. Viszont mindenképpen ki kell rá találni valamit, mert nyilván ez a monetizációs dolog, ez húsba vág, de ez nem egy olyan téma, amit nagyon népszerű lenne YouTube-on arról beszélni, hogy az embernek mi történik a pénztárcájában. Nem, az igazi művésznek a pénz nem számít. Pontosan senkinek nem számít. Nem nyilván, számít senkinek. Nyilván az, amit csinálunk, az nem kerül pénzbe. Annak sem, így van. Ha ennél akarsz, az is ingyen van. Az egyik hírportálon volt fel egy tök jó ilyen kis promó, hogy az újság az ingyen van, de az előállítása nem. És egyébként ez valami hasonlóképpen néz ki, de ez nem az Otherside-nak az égisze alá tartozik. Erről majd később fogunk beszélni, hogy mi a megoldás, ha kivettétek a Facebookot, láthatjátok is. Itt egyébként a srácok. Simán. Nem is baj, mindegy, ez nem is ide tartozik. Fogunk erről még beszélni, tehát tudjátok, hogy tudunk róla. És akkor térjük is rá az Otherside-ra, hogy... Első hír. Mi az első? Ja igen, a mai hír. Ez zseniális hír. Ezt kirakom ide a képernyőre, hogy lássátok. Mondjad. Mondjad. A Microsoft újra lépett, bár most legutóbb engem lehet Sony fanboyozott valaki, így az egyik kommentjébe. Nem vagyok Sony fanboy, csak eléggé szórakozottan nézzük azt, amit a Microsoft újabban az Xbox branddel csinál, amit nem boldog szórakozottsággal, inkább olyan kínosan. Tehát körülbelül már csak akkor lehetne viccesebb az, amit produkálnak, hogyha mondjuk fekete-fehér betolnák, és valaki zongorázna alatta. Tehát ez, hogy az Xbox Scorpionnak nem lesz egyetlen olyan címese, a szarrá harangozott Scorpiónak, ami mondjuk legalább Xbox exkluzív lenne, az egy tréfa. Ezt most így legjobban befejelte az eddig a startkor várt Crackdown, ami jelentős csúszást fog szenvedni, és köze nem lesz az Xbox Scorpiónak a premieréhez. Tehát lesz a Forza, ami korábban jön, És azon kívül lesz a Forza, és lesz még valami? Nem, nem lesz, csak a Forza. Én ezt még megfejelném még egy jelenre, egyébként sose hívta fel a figyelmemet a legutóbbi Other Side-ba, hogy hagyjál, hogy nem lesznek egyébként Xbox-ra célzolt exkluzívok, meg hogy általában sincsenek exkluzívok, de azt vágott, hogy a Scorpio premierje utántól egyetlen játék megjelenés lesz már csak ebben az évben. Az pedig a Battlefront. Ez nagyon sűrűs, ez meg multiplatform. Aha. Fú, basszus. Tehát kiadják a konzol gyakorlatilag a teljes játék felhozata a végén. Jó, persze lesznek még ilyen apróságot, tehát Sims 4-nek jön most valamelyik iterációja, de az utolsó komoly cím az a Battlefront lesz, és ennyi. Én megveszem, mert faszán fut rajta a Golden Axe meg a Final Fight. Igen, elég kellemetlen, és elég furcsa dolog, és nem tudjuk igazából megjósolni, hogy ez miért van. Tehát nagyon nehéz emögé logikát tenni, hogy mit csinál a Microsoft, amikor mondjuk a Sony, aki elég nagy tapasztalattal rendelkezik ezen a konzolfronton, vagy a Nintendo, ezeknek a dolgoknak pont az ellenkezőjét műveli ebben a pillanatban a piacon. A Microsoft meg, mintha nem olvasná azt a dolgot, hogy hogyan kéne. Tudjátok, ez az ECMI konzolbrand ápolási kézikönyv, ezt szerintem valaki átírta neki, kicserélte a lapokat valami furcsán. Azért mennyire más a két cégnek a felfogása, most jelesül Nintendo idehozva. Ők annyira hisznek az exkluzívokban, hogy képesek voltak egy Metroidot úgy bejelenteni, hogy effektív a bemutatóban, nem találtad el a trélert, semmi nincs, csak a felirat. Igen. Semmi, csak hát a felirat. Nem nagyon volt belőle még játék. Igen, de hisznek abban, hogy tudjátok, hogy dolgozunk a Metroidon. Igen. És ez elég volt ahhoz, hogy a hype az elvigye. A Minecraft meg azt a kevés exkluzív címét is így hol eltolja, hol van, tehát Sea of Thieves se jön ki idén. Az is át van tolva jövőre, pedig az nem egy system seller valami. Nem tudom, mi lesz ezzel az egész Scorpio dologgal egyébként, de már nagyon sokszor beszéltünk itt az Other Side-ban róla. Én azt vettem észre egyébként, tudod, mi a legszörnyűbb ebben az egészben? Hogy amikor bejelentenek egy ilyet, hogy csúszik a crackdown, hogy bármi gyakorlatilag a OneX-szel kapcsolatban, nem kerül fel a hot topikok közé. Tehát olyan szinten nem érdekel senkit, hogy az valami olyan, mintha az emberek kicsit belefáradtak volna a Microsoftnak a hülyeségeibe, tehát így én nagyon szeretném, hogyha jól működne a dolog, sőt én fogok venni Scorpiot mindezek ellenére is, mert nagyon sok olyan címen van, amit szívesen játszanék rajta, különösen multiplatform címek, mert más nem nagyon lesz rá, de meg azért a Forzák azért jól fognak kinézni 4K-ba 60 frame-mel, azért ez nem olyan szar dolog, kicsit drága lesz ilyen média PC-nek, vagy Blu-ray lejátszónak, de minden esetre erre majd azért lehet használni. De egyszerűen tehát nagyon, nagyon nehéz összeraknunk a teljes képet, hogy vajon igazából mi a célja ezzel a Micronak. Ez az egész dologgal. Mert rendben van, hogy lecseréli az Xboxot egy erősebbre, hogy ugye nem maradjon el teljesítményben a PlayStation Pro mögött, de ugyanakkor pedig nem tesz rá tartalmat. Ez... Egyébként neked is felvetem azt, ami az előző Other Side-ban felmerült, hogy nagy levegőt kell venni, ez mindegy. Olyan egyébként, mintha egy közeli ismerősöm válna, vagy valami, vagy történt volna valami tragédia, pedig nem fanboy beszél belőlem, csak ez annyira rossz, hogy piaci szereplőt ennyire bénának látni, hogy ez hihetetlen. De egyébként érdekes az a fajta analógia, hogy a Sony kiadta ugye a PlayStation 4 Pro-t. Igen. Arra sem voltak exkluzív címek. Az is egy erősebb konzol volt. De nem is próbáltam meg ezt a dolgot úgy marketingelni, hogy ez más, mint a régi PlayStation. Azt mondta, hogy ez egy PlayStation-nek a 4K-s verzió. Valóban, de a Micro abban a helyzetben volt, hogy neki muszáj volt. Egyébként tényleg erősebb annyival adott, úgyhogy volt mögötte annyi, hogy ezt mögé pakolják, ezt a kommunikációt, és erre se adtak ki exkluzívot, ahogyan a PlayStation 4 Pro-ra se. És valahol egyébként értem egyébként azt a csalódottságot, hogy miért nincsenek exkluzívok, de másik oldalon megnézve igazából, mert akkor Sony kiadta az erősebb félidős konzolát, azon sem voltak külön exkluzív. Nem voltak, de ő egyébként úgy hirdette meg ezt a dolgot, hogy ez most a 4K-s tévéknek a kiszolgálását fogja célozni, és valóban a tartalmaknak annyi volt a különbsége. Kezdtektől fogva hangsúlyozta, hogy nem lesz más különbség, holott azért van ez az különbség itt a különböző játékokban, de hangsúlyozta, hogy ez egy 4K-s PlayStation, ugyanolyan, mint a régi, csak a 4K-s tévéket ki fogja tudni szolgálni, és lényegében abban az árban adta, mint korábban a normál PlayStation. Tehát egy teljesen jó, korrekt árképzéssel, az előző PlayStation hardware pedig leárazta, és berakta egy kisebb házba, ebből lett a Slim. Tehát egy kicsit másfajta kommunikáció állt neki a Sony ennek az egésznek, tehát nem is várt, hogy exkluzív tartalom legyen egy PlayStation-ra, amit gyakorlatilag lecserélet, hogy a 4K-s tévéden is jól nézzenek ki a játékok. Tehát ez volt a filozófia. Hát igen, csak itt most Microsoft meg teljesen új, minden, definiáljuk a 60 frame-et, az 62 frame lesz, és borzasztó. Hát igen, de igazából nézzük, amelyek ugyanazt fogja csinálni. Most leárazzák a One-est, ott a gép nem mondjuk 30 ezer lesz, mint mondjuk 100, a... És ez 180 lesz a Scorpio, vagy? Azt hiszem megvan az ára, azt hiszem, hogy 155 lesz az ára. Azt hiszem, hogy valahol itt fog megállni. Az már zsebfájdalom. Az kicsit már a magas ár érte. Magas. Ne drága lesz. Prémium konzol, tudjuk pontosan. Vagy vágd be ide egy nagy puffanás hangot. Jó? De egyébként ezt elborzasztó. Most így mielőbb bejelentették volna a crackdown-t, egyébként akkor néztem egy cikket, hogy 6 hónap telt el az Xboxnak, mint brandnek az életútjában, a One A-ban konkrétan, megjelenés nélkül. Konzolos megjelenés nélkül. És az előtte lévő a Halo Wars 2-től datáljuk. Ami tudjuk, hogy mennyire egy erős cím. És nem a Halo-t akarom megkézni, de azért a Halo Wars szerintem még a Halo rajongó körében is egy olyan hézakpótló cím. Igen. És az utolsó mi volt? A Gears of War talán? Hát... Vagy utána volt a Horizon? A Forza Horizon. A Forza Horizon volt talán az utolsó, igen, ha jól emlékszem. Uh-huh. Az legalább jó cím volt. Meg volt hát a LEGO Star Wars. És nem csak az a vajbasszus, hogy a One X-re nem fognak jönni a Micro értelmezésében exkluzív játékot, úgy egyáltalán nem jönnek. Tehát ebben az évben nem is kapunk, Forzát fogunk kapni, de tényleg. Miért nem örülsz a Forzának? Örülök a Forzának, de kicsit kezd unni, hogy a Halo meg a Forzán kívül nincs, és nem is próbálnak más brandet össze. Ez olyan dolog, hogy ugye a Microsoft kifelé azt kommunikálta, hogy megemelte az exkluzívokra szánt büdzséjét, valójában pedig belső információ, mert egyébként egy ideje kering a neten, és nekem is voltak fejlesztő barátom, akik megerősítették, hogy valójában csökkentette ezt a költségvetést. Én azt hallottam, hogy lehet, hogy a kettőben van párhuzam, de én azt hallottam, hogy valahogy úgy nézett ki ez az egész, hogy most nagyon lekonyha nyelvesítve, hogy azt mondták a Phil Spencernek, hogy ennyi pénzünk van, mondjuk van egy 150 milliós büdzsénk, a következőt tudjuk csinálni. Ebből vagy összerakunk három darab jó minőségű AAA-s játékot, a OneX-nek a premierjére, vagy rárakjuk az egészet az indie sponalra, és kiadunk 15 indie játékot, és akkor azt mondjuk, hogy 15 címmel lehet jönni. És a Phil Spencer ránézett, az Excel tábla egyik sorában volt 3, a másikban 15, és azt mondta, hogy hát ez ötször annyi, mint a másik. Ja, hát annyira azért nem akkor egy vites, menjünk. Hogy ezt így gondolja. De... Nézd a végeredmény, igazából azt mondhatja, hogy, hogy, lehet, nincs, hogy nincs más. Tehát így, és ez nem a cinizmus szól belőlünk, tehát körülbelül valószínűleg ez játszódhatott le. Nem biztos, hogy pontosan így szóról szóra, igen. De összetömörít valószínűleg az elmúlt pár hónapnak a brainstormingjai ezt szülték. Uh-huh. És nem véletlenül ilyen levert felán is, meg van nekem is tele a hócipőm ezzel az egésszel, mert nekem én is fogok szerezni Scorpiót valószínűleg, nem valószínű, hogy a premierkor. Érdekel ez az erőtöblet, és inkább birtoklok egy Scorpiót, mint mondjuk az eredeti Vant. Nekem még a nyitáskori Vant van meg. Nekem is az van. De, az van. De én semmiféle romantikus érzelmet nem táplálok most már a konzol irányába. Egyébként pont ezt beszéltük szerintem valamikor, hogy kell, hogy legyen egy olyan valami plusz többlet, ami kiváltja az emberben ezt a fajta rokonszenvet a hardware iránt. De sokkal inkább egy ilyen lábkényező. Igen, ez olyan, mint a PlayStation-nél azért még mindig megvan az a dolog, hogy mint ami annak idején a mikroszámítógépeknek, különösen az Amigánál jelentkezett, hogy úgy szeretted a hardware-t, tehát volt egy kötődésed a hardware-hez, és úgy rajongtál érte. És aztán nagyon sok konzol generáció, nagyon sok különféle konzol ezt nem tudta kiváltani. És ugye az Xbox 360-nak nálam sikerült kiváltani, ez nagyon jó termék volt, még úgyis, hogy megsült a szerencsétlen, ugye az utána következő revíziókban azért már elég jó hardware volt, nagyon jó játékok voltak rá. És ugye most a PS4 megint egy ilyen kicsit nekem ilyen Amiga feelingű dolog, hogy úgy minden nagyon faszán néz ki rajta a saját korának megfelelően, könnyű, nem drága, könnyű kezelni, igazából az egész dolog egy ilyen jó kis, valóban ilyen elkülönülő kis világot alkot mondjuk a PC-s játékfronton, annak ellenére ez egy PC-s alapú hardware, ugye, mint az Xbox, csak valahogy nem fáraszt a PC-s hülyeségekkel. Tehát nem várod azt, hogy bejön a thumbnail kép, meg nem rángatózik a menü, meg belépek az áruházba, akkor nem kell 5 percig így várnom, amíg összerakja nekem a izéket a különböző borítóképeket, meg tehát nincs benne ez a PC-s akadozás, ami úgy általában hogy az internet okozza, hanem valahogy úgy ügyesen összevarak, vagy akkor is bejön, hogyha még nem tette be a képet, stb. Tehát nem akad meg, valahogy az egésznek a kezelése úgy nem annyira PC jellegű. És ugye ez egyrészt ez hozza hangulatot, a másik ugye a játékoknak ez a tulajdonsága, hogy bármilyen játékot játszol PS-en, nyilván máshol is van a legtöbb játék, nem csak PS-en, kivéve az exkluzívok, de nagyon kényelmes az a lehetőség, hogy fogod, lekapcsolod úgy a gépet, ahogy van, játék közben, mentés minden nélkül, és másnap bekapcsolva 4-5 másodperc alatt visszajön ugyanarra az állapotra. Tehát ez tipikusan az a kényelme, amit egy konzolnak meg kellene adni. Microsoft játékoknak az egyik visszajön, a másik nem. Nekem a Forza a kedvencem, ami utána nem találja meg a kontrollert, és kibe kell lépni a játékba, valamelyik meg szimplán befagy. Tehát így teljesen nonsense idiotizmus jellemzi a működését, és ez PS-en nincs. És ha nem akarsz fanboy lenni, azért akkor is, ha a kettőt egymás mellé pakolod, mert nekem egymás mellett van mind a két konzolom, igazából azért, hogyha használod váltva ezt a két konzolt, azért vannak komoly különbségek, és nem a Microsoft javára. Elképzelhető, hogy a One X-nek az erőtöblete az mondjuk fog annyit javítani, hogy ezt a problémát megoldja. Mármint, hogy nem fog rángatózni a menü, nagyon reméljük, hogy fog annyit javítani. Csak az arra gondolod, hogy ez klasszikus erőforrás hiány, vagy pedig az alapvető fejlesztési probléma lehet. Hát az, hogy egy memory dumpot nem tud elmenteni egy fájba, amit utána visszaolvas, amikor elindul föl a játék, és gyakorlatilag egy memory térképet visszatölteni, az erősen programozásbeli probléma. Annak nincsen köze erőhöz. Maximum az időnek van köze az erőhöz, amíg mondjuk ezt visszatölti a memóriába, és újra játék lesz belőle. Tehát igazából ezt már a Windows is tudja, pont ilyen minőségben, mint ahogy a dolga, de a Sonynak sikerült megolni ezt a hihetetlen, lehetetlen dolgot, hogy fogak és a memóriát elmentés után visszarakja. Tehát hogy ott is ott van a monitorunk, ott van a kamer. Objektív, és itt pedig Zoli. Tehát így elég nehéz. Így kell beszélni. Olyan lesz, mint a tenisz közvetítés, tehát így mindegy, hagytam. Tehát a lényeg az, hogy ez nem egy olyan hatalmas technikai truváj, amit úgy nagyon problémásan kéne megoldani. Meg nem egy nagyon hatalmas probléma, amire egy játékot nem lehet felkészíteni, hogy ő néha ki van kapcsolva, és aztán visszakapcsolják. Tehát ez azért már a közepes mobilos címeknek is azért működik ez a fajta tulajdonság, hogy lenyomják taskba, és akkor visszajön. Mert itt kb. Ugyanerről van szó, elküldi memóriába, és aztán visszalapátolja. Tehát ez egyszerűen csak szakmában azt szoktuk mondani, hogy nagyon körülbelül megfogalmazás, el van baszva. Tehát el van baszva. Reméljük, ezt ki lehet javítani. Tehát ráültetnek egy programozót, akkor ez megoldja ezt a problémát. Csak néha az az érzésem, amikor ugye az Xboxot kezelem, hogy valahogy ez már a Microsoftot sem érdekli. Tehát egy ilyen furcsa, ilyen elhagyatottság érzés van a dologban, hogy össz jó, az működik, oké, rendben lesz, ilyen itt a, most Olaszországban voltam, ott van a délieknél ez a Manjana filozófia, hogy jó lesz az üzen, nem érdekes, két érdekes, jó, működik, oké, összerak. Tehát ilyen Alfa Romeo, tudod, fele annyit van a szervizben, mint amennyit a kezed alatt, tehát így vagy Alfa Romeo-sek szerint ugyanannyit, de nagyon szép. Tehát valahogy ez a konzol is ilyen, amikor úgy működik minden, meg úgy összeáll, akkor úgy tök jó, csak az esetek többségében ez nem valósul meg. Tehát ilyen, nem tudom, egy kicsit furcsa. A Scorpiótól azt várom, hogy ez kicsit, hogy mondjam, hogy normálisabb tempóban, meg normálisabb módon működjön. Tehát én azt várom, hogy működjön. Úgy legalább úgy, mint a PlayStation. A PlayStation Pro, vagy a sima PlayStation, az mindegy. Engem az lett meg egyébként, hogy a Scorpióval kapcsolatban, aztán mindjárt tovább lépünk a témán, hogy a Scorpióval kapcsolatban még nem látok hands-ont. Nem látok olyan teszteket, vagy nincs teszteket, de olyan élménybeszámolókat, hogy mi van most augusztus, szeptember, október, november. 3 hónap múlva megjelenik, így fog kinézni a Scorpiónak körülbelül a menüje. És hogy nézegetjük, nyomkodjuk, meg ilyesmi. Lehet, hogy mi nem játszanak rajta, meg játszhatnának is rajta. De mondjuk egy olyan kiállás, hogy gyerekek, itt van a demo, és körülbelül, tudod, amit szoktak jönni a konzolok, ez az életérzés videó, igen, hogy képzeljük igen, el pontosan. Az átlag. Mint a Nintendo-nak az a borzasztó életérzés videó, amikor leszartak a kutyát a csávból. De működött. Hát sok embernek működött, igen, mert azt gondolja, hogy ez faszal, de... Megmondom, én találtam olyan élethelyzeteket, amikor tényleg működik, itthon is megtörténhet, miért ne? Nem az, hogy leszarnak, hanem az, hogy szükséged van mondjuk arra, amit a Switch tud nyújtani. Volt ilyen. Én is meglepődtem, de volt. Most hallottad egyik a legújabbat, hogy felemlegszik a kijelző és elgörbül. Micsoda, kifolyik a kezedet, így. Nem, de úgy szemléltették, majd bevágom ide, hogy van a kijelző, és egy vonalzót tesztek le, és láthatóan a vége felé van egy nagy rés. De már olyan anyag használata van, ha tenni már csak a Kinder tojásgáz. Azon legalább van csoki. Igen, azt meg lehet tenni. Meg lehet a Switch-et is meg lehet tenni, majd ilyen teszt ki. Igen, amikor nyalogatni lehetett a izéket, az SD kártyákat, tudod, amiket adnak hozzá. Ja, mert ilyen rossz ízűvé tették, hogy a kutya ne egye meg. Nehogy megedd az Eldámat. Köpött ki az Eldámat. Baldó kutyám, az benyelte volna egy konzolra együtt. A labradorok nem cicóznak el. Nem jó ízű, de biztos jó lesz valami. Kifelé finomabb lesz. Igen, hát és milyen szaga lesz. Hát igen, kicsit furcsa, ami ezzel kapcsolatban, a labradorok egyébként furcsák, de igazából valójában a labradorok azok mangadorok, azt tudtad? Nem. Mangadorok. Nem tudom, ez a mangador? Nem. Ötödik elem? Jaj, hagyjál még, tudom. Tegyél egymás már egy mangalort, meg egy labradort, és rájössz, hogy a labradorok azok mangalorok, vagy a mangalorok labradorok. Ezt nem lehet tudni. Ezt mondjátok ki 20-szor egymás után gyorsan. Mangalor labrador. Ebből mém lesz, ezt nem lehet. Viszont akkor térjünk el egy másikra, augusztus elejében, közepe van. Augusztus végétől most be fog indulni. Most mondod, de jó, hogy azért jöttem, hogy elmondom. Augusztus végétől be fog indulni a játékszezon. Ugye az Uncharted Lost Odyssey-vel. 3 napig pihent Lost Odyssey-nál. És mindig nem nézted meg. De, már belenéztem. És hogy tetszett? El fogom mondani mindjárt. Hogy eddig hogy tetszik. Úgyhogy beszélünk majd egy olyan felállna, hogy mik voltak azok a játékok, amiket ő nyáron bepótolt, hogy mikkel játszottunk, mert én ráfordultam az indikre, meg pótoltam az Uncharted-et. Fát vágtam. De meg fát vágtam, igen, az kurva jó volt. És végre véget ér az ínséges időszak. Hát május óta nem volt érdemény. Nekem annyi bepótolni valóban, és nem is érzékelem az ínséges időszakot, mert annyi, olyan kevés a játékidőm, hogy nekem mindig van friss új, és nekem mindig 6 közül választhatok. Nálatok, akik jobban pörgetik, nyilvánvalóan ez azért annyira nem fordul. Hát nekünk ez annyiból volt gáz, tehát az ember úgy szépen felveszi, sok ide lehet alkalmazkodni. Lásd az eszkimuk. Ők most már szépen alkalmazkodnak az egyre melegebb időszakhoz, de geci vagyok. Viszont az, hogyha az ember huzamos lévén nem kap játékot, akkor igazából utána sok kedve nincsen hozzáállni megint egynek. Tehát újra hozzászok szavaz, hogy hát nincsen, hát majd foglalkozunk akkor mással, akkor foglalkozunk filmekkel, foglalkozunk ezzel azzal. És meg is lepett az Uncharted Lost Odyssey, hogy jéhez már itt van, megjelent, wow. Gyorsan, és egész hosszú is. Mert 10 órát éket lehet. Én arra jöttem rá, akkor már belekezdek, aztán utána kanyarodjuk rá ennyi dologra. Tehetségesen még talán egy órát játszottam vele eddig. Uh-huh. Én arra jöttem rá egyébként, hogy nem biztos, hogy szerencsés közvetlenül Uncharted 4 befejezés után akár egy 2-3 héttel neki járni egy másik Uncharted-nek. Mert az volt a másik, amit pótoltam, az Uncharted 4. Uh-huh. Hogy tetszett? Van ez a patika mérleg kifejezés? Nem ez kérdés, hogy van-e patika mérleg kifejezés? Hogy tetszett? Jó volt. És kurva ügyesen van megcsinálva a játék, mert pont amikor eljutnék arra a pontra, hogy kezdem, hogy most már kezd sok lenne a játék, hirtelen megváltoztatja az egész settinget, és bedob egy olyan környezetbe, ahol megint van mit felfedezni. Igen, és olyan, mintha gyakorlatilag persze pontosan tudnák, hogy ez a környezet, meg ezek a, ez a millió meddig köti le az embert. Hát persze pontosan tudják, azért van úgy. De nagyon durva. Hát, és az a pont, ahol azt mondtak, hogy a felénél kb. Nekem ennyi volt az Uncharted, tudod, csak rám nézem, hogy azért csak megnézem ezt is, már csak megnézem azt is. Viszont ami nekem permanens probléma az Uncharted-öknél, és nekem ez a 4 sem bizonyította be, hogy ebben van bármi, az akciószekvenciákat én nem tudom megérteni. Miért? Egyszerűen. Azt, hogy szerintem egyszerűen gyenge az akciószekvencia az Uncharted-ben, de hagyományosan gyenge. És mondom ezt úgy, hogy azért tűnik fel, mert minden más olyan szinten durva, hogy az hihetetlen. Az Uncharted 4-re találtam egy ilyet, nagyon érdekes volt, hogy leültek a szereplőim például a padra, és recsegett a pad alattuk. Igen. Valaki fölvette ezt a hangot. Az első felvenni, hogy ki az a fasz, aki kimegy fölvenni egy padnak a recsegését a parkba. Azért, hogy meglegyen a játékba. Ami hihetetlen mennyi régen, és ehhez képest a lövöldözős részeknek, amikor el kell foglalni a harmadik romot is, ha át tudjál jutni, meg rád szabadít megint 50 katonát csak azért, hogy legyen valami kis változatosság. Szerintem nem azt mondom, hogy szar, nem arról van szó. Nagyon gyönyörű animáció van, akkor átlendül a kötélen, és úgy rúgod pofán, meg kive kiesik a kezéből a fegyver, elkapod a levegőbe, és jó, belelősz 2-3 barátságból. Szép egyébként, nem arról van szó, de az az a pont, amit ugye ez, hogy folyamatosan fejlődik, még mindig, ott még nagyon sok mindent kéne behozni a... Hát szerintem meg az van, hogy ott igazából csak olyan, mint a többi. És ez nagyon feltűnik egy olyan játéknál, az összes többi komponens ennyivel magasabb rendű. Tehát az Uncharted 4 az tipikusan az a játék, amiből néha kicsit kiesik a játék. Ez egy kicsit furcsa hangzik. Úgy értem, hogy filmnek annyival jobb. Van ez a kivezés, ez a ludonarratív diszonancia. Igen. Ez hasonló. Tehát egy kicsit, persze az is nagyon szépen megvan csinálva az akció részén, de nem rossz, mint bármelyik ilyen játékban. Sőt, vannak benne két olyan manőver, ami más játékban nincs. Animáció szempontból pedig sokkal jobb, mint bármelyik ilyen játék. De valóban az van, hogy egyszerűen annyira inkább a szereplőkkel bajlódnál, mert annyira ember közelével van kitalálva, meg annyira jó ez az, amikor jeepet vezetsz és beszélgetnek, és zökken egyet, és elhallgatnak egy kicsit, hogy ne harapják le a nyelvüket, meg hasonló, tele van ilyen apró nüanszokkal, hogy az egész olyan, mintha így élnél egy ilyen filmen, és akkor így felbosszant, hogy így megzavarnak ezek a fegyveres csókák ebben a játékban, és valóban jó az akció rész szerintem, de én is azt érzem, hogy már úgy mennék tovább a sztoriba, én meg úgy jobban szerettem falakat mászni, meg átlendülni valahol, meg ilyen sírkamrákba kotorászni, azok mindig úgy sokkal izgalmasabbak az Uncharted-ban. De lényegében attól még egy talán a legjobb játék ebben a zsánerben. Nagyon jó. Te kétségtelenül egyébként. A cutscene-ekben az a fajta szinkron munka és az az arcanimáció, ami ott van, hát én az államat kerestem, van benne egy rákos nő, és nem tudom egyébként, hogy tehát az egy olyan kihívás lehetett azt megcsinálni, hogy tényleg olyan fakó legyen az arca, hogy ne pergamennel azonosítsad azt az arcbőrt, hanem kifejezetten egy beteg ember arcát sugározza. Nem igénylem annak az embernek a lelkét, vagy azoknak a lelkét, akik ezt a melót megkapták, de valami káprázatos munka van abban a játékban. Viszont elgondolkodtam pont most a Lost Odyssey kapcsán, hogy szerintem most már ez a kincsvadászós dolog egy kicsit kezd el fáradni. Hát, és nálad. Nem, ez az Uncharted lehetne egyébként belevinni mondjuk olyasmit, hogy mondjuk egy összeesküvést kelljen mondjuk feltárni. A feltérképezetet lehetne kicsit tágabban is értelmezni, mint az, hogy most megkeresem a kalózkincsét, most megkeresem Eldorádót, most megkeresem ezt, most megkeresem azt, hanem lehetne mondjuk belevinni valami olyan fajta intrikát, amit bőven elbírna, mert a technika mögötte, a színészapparát mögötte, meg az egész technikai csapat meg tudná csinálni. Hát csak ugyanaz a gond ezzel, hogy az már nem lenne valószínűleg Uncharted. Tehát igazából az elvárások az Uncharted-hoz képest, nézd meg az elsőtől az utolsóig, mindig pont ugyanez, amit mondasz, ez a séma van benne. Ugye van alapvetően mindig valami nagy kincs, amit meg akar szerezni. Ugye ő a becsületes tolvaj, aki próbálja ezt a dolgot megszerezni, és a végén mindig, amikor már megmenekülhetne, és minden fasza elmehetne onnan, akkor hát jó, a világ megmentése, akkor talán még belefér, csak menjünk vissza. Tehát egyszerűen ez olyan, mint hogy Indiana Jones filmtől várnál többet, mint hogy Indiana Jones film legyen. Ez egy habkönnyű azt mondta az egyik újság, hogy a nyári blockbuster. Hmm. Tehát, mint egy ilyen mozifilm. Már a négyre, vagy a Lost Legacy? Négyre. Mindig Lost Legacy, mert a Lost Legacy. Lost Legacy, igen. Tehát itt igazából ez az általános elvárás, hogy mintha egy Indiana Jones filmet nézni, berakod valamelyiket, megnézed, körülbelül tudod, mit válasz tőle. Ez nem akar ennél több lenni. Amiben többet akartak mutatni, ugye az a Last of Us volt, amikor meg akarták mutatni egy kicsit a drámai boldalát ezeknek a dolgoknak, de szerintem túl sokkal többet nem viselnének el ezek a szereplők, mert pont ettől olyan szimpatikusak, hogy ez abból olyan nagy feszültség úgy nem történik vele. Ugye a bátyja is, hogy mert tettük egy spoiler veszély, tehát kis elárulja Drake-et mondjuk ugye. De az is jó volt. De végül is igen, visszatalálnak egymáshoz. Tehát megvan az oka, hogy miért történik, össze van rakva, és a végén mindenki nagyon happy a legeslegvégén a történetnek. Semmi más nem passzolna az Uncharted-hoz, csak ez. És igazából én örülök neki, hogy Drake-et félreteszik, mert róla már nincs mit mesélni. Tehát már annyira kiszámíthatóvá vált. Igen, csak kíváncsi vagyok, hogy ki fogja igazából átvenni ezt a stafétabotot. Most ugye volt egy utalás a játék végén, hogy vajon ki lesz, csak ő még nincs abban a korban, de ez igazából az ötödik részre ugorhatunk éppen 15 évet előre. Igen. És látható, hogy valószínűleg ebbe az irányba tapogatózik a Lost Legacy is. Igen. De mondjuk egy Lost Legacy-nek a sikerére nem biztos, hogy rá lehetne alapozni egy Uncharted 5-öt. És nem véletlen mondjuk egy ilyen jellegű játékokban, bár most pont magam ellen beszélek, de mert a Tomb Raider sikere azt mutatja, hogy de igen, lehet női főszereplőben sikeres játékot eladni, viszont én nem vagyok benne biztos egyébként, hogy az Uncharted, hogyha mondjuk a teljes egészében a Tomb Raider teritoriumára lépne, akkor annyira sikeres lenne, mint azzal a formulával, amit most képvisel. Szerintem teljes egészében a Tomb Raider teritoriumán van, és nagyon sok minden sokkal jobban csinál, mint a Tomb Raider. Hát igen, viszont aztán onnantól, hogy már a főszereplő is megváltoztatják nőre. És legyünk őszinték, már a Legacy-ben is vannak erre hajlamok, mert a főszereplő nőnek is pont úgy van cofba fogva a haja, mint a Lara Croftnak. És ennek technikai ez van inkább. Jó, oké. De egyébként nem tartotta, nem volt okvetlenül indokolt, mert nem emlékszem, a negyedik részben cofba volt a csajok haja. Na dolgokon tökölök, ami nem is számít. Gondolj bele egy falmászás közben, milyen frankó, amikor mondjuk ki van bontva a haja, és a pofájába lóg, és ott próbál kapaszkodni. Tehát azért van benne logika, hogy össze van copva. Nem hiszem, hogy egyébként ez sok embert zavarna. Hát elég a szexi lobog a haja. Igen, és a sziklán egy kapaszkodni, és így lobogna oldalt a haja, és így mászta. Most nem tudjuk mutatni, mert egyiknek sincs annyi haja, hogy lobogassa. Már hosszú. Kölcsön kellett kérnünk egy parókát, nem tudjuk szemléltetni. Lehet, hogy Ákoséknak már ez az antianyag is itt volt, vagy ez nem nyújtani folyadék. Ákoséknak minden van, nem szabad kölcsönkérni semmit, mert ki tudja, mi lesz belőle. Valami öntudatra ébred, ez sok dolog közül, ami itt van. De a lényeg az, hogy az Uncharted 4 egyébként tényleg egy jó játék, és Balázs, innen is köszönöm, hogy kölcsön adtad. Fura egyébként a multiplayer abszolút nem érdekelt. Uh-huh. Tehát ez az engem sem érdekelt soha. Így nem. Amit hiányoltam benne, amit most a Legacy-re kipótoltak, hogy miért van az, hogy Drake pontosan tudja, hogy milyen veszélyekkel fog szembenézni, és egy rohadt hangtompítós pisztolyt nem képes magával vinni. Mert laza. Ja, értem, ja, sok mindent megmagyaráz. Jó, igazából ennyi, de ezek nem húsba vágó problémák. Bőven nagyon jó játék, és elképesztő a negyedik részre is ennyire meg tud újulni, hogy be tudnak vinni olyan misztikumokat magába a karakterbe, nem csak a történetbe, a karakterbe, hogy döbbenetes. De a Gears of War 4, a negyedik rész azt a kevés jelentőséget is elvesztette, amit az első képvisel. Hát meg már az se érdekel, hogy azért, hogy apcival mi van, meg hasonló, mert ott is próbálják ezt a családszálat valamilyen módon fölvenni, de ott annyira érdektelen, és annyira embészfők az, mert annyira hülyék a szereplők, hogy teljesen mindegy, hogy élnek vagy halnak. Most így lelövik az egyik azért baseball játékost, akkor jön a másik, vagy mi ez, amerikai foci játékos katonát, akinek ekkora feje van és ekkora válla. Ezek kit érdekel, ha meghal a mogyorónyi agyával, van helyette 10 ugyanolyan értelmes, nem tudok vele szimpatizálni, mert olyan még gondolatai vannak, hogy jöjjük le őket. Jó. Ezt már kifejtetted legutóbb. Tudom, hogy ezt 50 percig tudom csinálni, ezt a fajta gondolkodásmódot, de egyébként nagyon pihentető, mert nem kell használnom a szürke elemeimet hozzá. Tehát az a baj, hogy viszont tehát ott nem működik ez. Viszont azért a Uncharted-ban a Bátnak a karaktere is zseniálisan ki van dolgozva. A kettőjük közötti működés, a testvéri kapcsolat, nekem van testvérem, hogyha tudom, Zolinak is van testvére, ő is tapasztalja ezt, hogy mennyire kiválóan össze van rakva a két srácnak a jelleme, meg a rivalizálásai, meg a kis dolgai, egy testvéri kapcsolatban mindig benne van. Igen, az Uncharted-nél volt az, hogy picit fölháborodtam azon, hogy az úristenben nem kapnak ezek a játékok sokkal-sokkal nagyobb publicitást. Értem én, sokat számít a BAFTA-díj, sokat számít ez az amaz, de ez egy Uncharted jellegű játék, hogyha együtt neveznek mondjuk más játékokkal a BAFTA-ra, az Uncharted-nek ott semmi keresni valója. Ez olyan dimenziókkal magasabb minőségi munka, hogy ennek közelebb kéne lennie igazából az Oscar-díjhoz. mint igen, mondjuk... Igen, filmes szinten kell, hogy induljon, nem csak egy animációs filmnek is eladható lenne. Abszolút. Ez simán. Tehát még annak is jó minőségű, úgyhogy real time. Tehát persze vannak ilyen próbálkozások, most a játék engine-ek mennek át épp a filmiparba, hogy ott bizonyos trükköket real time-ba próbálnak megoldani. Ez látszik a videójátékokon is, mert ahogy ugye fejlődtek a hardverek, a videójátékok is egyre följebb lépnek, és az Uncharted az konkrétan nagyon sok filmes szoftvert használtak, hogy nem meglepő. Szépen essenek össze a dolgok meg ilyenek, valamint hát kézzel igazítottak minden egyes arcanimáció. Tehát felvették a színészről az arcmokepet. Általában itt a cégeknél vége van az a mokepelésnek. Az Uncharted azt mondja, jó, akkor nézzük közben a felvételt a színészről, hol, amit nem hozták át jól. Oké, ott azt a pici gesztusot a száján sarkában, az nem tökéletes, azt kiigazítjuk, és körülbelül ezen a szinten végigmentek minden egyes átvezetőnek minden egyes részén. És azért van az, hogy még a legkisebb rezdülés is teljesen emberi. Zavarba ejtően jó. Mondom, egyetlen dolog van, ami miatt én aggódom a Lost Legacy-nél, és ezért próbálok kicsit halogatni, hogy tömény. Tehát nagyon tömény egyébként egy 10 pár órás Uncharted után nekiugrani egy 10 pár, talán 10 órás biztos, ugyanolyan Uncharted-nek. Sok. Az úgy sok, ezért is kis adagokban fogyasztom, de egyébként jó lesz. Az egy ilyen kis játéktól, nem? Hát igen. Elvileg ennek az volt ugye az útja, hogy elvileg tényleg DLC-nek szentek, csak aztán annyi contentet pakolt bele a Naughty Dog. Biztos ismerős lesz a dolog, hogy valaki ránézett, hogy hát figyeljetek már, hát ez egy önálló játék. Jótól nem teljes áron jelenik azért meg. Nem, valamennyi nyomott áron lesz, de igazából az, hogy de dobozos játék lesz. Tehát tényleg kiadják, aztán ott van. Okay. Ha ez DLC-ként adnák ki, hallod, de ez mérföldkő lenne a játékipar történetében, hogy egy ilyen DLC megjelenik. Igen, hát jó, a Naughty Dognak meg kell két nagy játék közé egy kisebb, ami még azért viszonylag elég nagy ahhoz, hogy fenntartsa az érdeklődést. Ugye nyilván reméljük, hogy minél hamarabb, hát inkább ne ezt reméljük, hanem, hogy minél jobb minőségben fog megjelenni a Last of Us második rész, mert hogyha valamit el lehet kúrni, mert elnézést, történeti szinten az pont a Last of Us 2, de... Meg az új Forza. Annak a története mindig is nagyon szívem csücske volt, hogy autókat gyűjtünk és versenyzünk vele, ez egy hatalmas dramaturgiai eszköz. De igazából azért ott a történetben, amire próbálják építeni, ugye a kettők szembenállása és ugye a Last of Us-nak a vége közötti kapcsolat, az számomra azt mutatja, hogy jó irányban indultak el, és nagyon szorítok rá, hogy jó legyen, de ezt vagy nagyon szépen meg lehet fejelni még egy szinttel, amit előzőleg csináltak, ha tényleg összejön nekik, nagyon szorítok ezért, hogy nagyon jó legyen, vagy hát el lehet eléggé gagyizni, mert ott igazából annak a történetnek ott volt egy vége. És nem véletlenül nem akarták sokáig folytatni, vagy legalábbis semmiképpen nem ezekkel a szereplőkkel. És ugye most ez a kettők szembenállása, aminek az oka kvázi az utolsó jelenet az előző Last of Us-ból, ezt ha jól felépítik, akkor ez nagyon tud ütni. Tehát ez nagyon fog ütni, és még durvább lesz a sztori. Még annál is durvább lesz, mint amennyire durva most. Lenne egy kérdésem. Ugye felmerült az, hogy a Crackdown-t elcsúsztatták egyébként. Nagyjából így tavaszra. Lehet, hogy ránéztek, és azt mondták, hogy szarul néz ki, csináljunk vele valamit. Szarul néz ki, nem csak vele semmi, de eltoljuk tavaszra. Hát addigra ki kell. Kéne vennünk pár művészeti vezetőt, meg ilyesmi, aki tényleg tudja, hogy kell kinézni a városnak. Tehát mi van akkor, hogyha egyrészt, hogyha elköveti a Micro azt a fantasztikus lépésre, egy időben fog megjelenni a télapós játékkal God of War-ra, és a másik pedig, hogy... Télapós játék. A másik pedig, hogy észrevetett, hogy a God of War-nál nincsen számozás. Igen. Az simán God of War-ként jelenik meg. Se alcím, se semmi. Hát az, hogy lesz alcím, most még nincs, de lehet, hogy azért meg lesz. Nem hiszem, hogy rebootolnák, vagy azt gondolod, hogy rebootolják a szériát? Nem tudom. De a Reklétosszal? Végül is egy ilyen történetnél teljesen mindegy, hogy rebootolják-e vagy nem, mert a játéknak egyszerűen ott, tehát jó volt a sztori, persze tudom, mindenki szereti, de azért az egy fajék egyszerűségű sztori volt. Kratosz berág és szétkeféli az összes istent, aki a szemben van a szobában. Nagyon jól volt egyébként lehozva szerintem átlag gamerek szintjére, és no offense, a görög mitológia. Igen. Tehát gyakorlatilag az istenek interakcióját, meg a dinamikáját tök jól átültették, oké, egy istenölős játék volt végig, igen. De gyakorlatilag egy átfogó képet kaptál nagyjából, ha nem is túl mélyen, a görög mitológia. Volt benne két változtatás, meg egy-két olyan dolog, ami az egy különbség a görög mitológiához képest, de hát valahogy oda kellett terelni Kratosz kardja elé őket, és... De legalább azért... nem vagy elveszve, vagy mondjuk, hogy hol keres Poseidont, akkor nem a G betűnél fogod keresni, hanem mondjuk valahol a tengeristenei környékén. Szépen megoldották, az istenekre jellemző kinézettel, meg működéssel ruháztak fel őket, egy ilyen játék manikában, de a God of War igazából sosem ettől volt jó, hanem igazából attól a konzisztenciától, ami magát a gameplay részt jellemezte, amiben ez a történet ez úgy olvad bele, hogy egy része sem volt az egésznek, és a God of War nem esett darabokra. A God of War az konzisztensen ugyanaz a minőség volt, a hack and slash játékok legjobbikáról beszélünk, amit az utolsó részig tudott tartani, tehát a mostanáig tudott tartani. Most egy nagyon merész döntés ez a kameraváltás, ez a kameraszögváltás. Reméljük, hogy be fog jönni. A videók alapján jó. Nem tudom, mit időzít akkor a Microsoft, de hát sok sikert hozzá, mert az körülbelül olyan lesz, mint hogyha a mókus örs mondjuk a SWAT ellen játszana. Tehát teljes mészáll lesz, ezt bármit is raknak elé. Ez lesz a cím a videónak, hogy mókus örs versus SWAT. Látom, tetszik, de ez egy ez nagyon jó. Szerintem annyira nem, de azért te nyugodtan elhetsz. Gondolom, majd vágás, kivágod és kidolgozzuk, és egy sokkal jobb olyan lesz. Na mi volt az, ami nyáron nálad megfordult a gében, mondjuk pótoltál hát, a kevés játékot? De... Igen, az első dolog, amit pótoltam, nagyon korán megkaptam a letöltőkódot hozzá, de most kivételesen PlayStation-en kezdtem el vele játszani, ez a... Az amiben a srácokkal a grafikát készítettünk, ez a The Surge című játék, én cégem csinálta a grafikai contentek egy jelentős részét, és megdöbbenve tapasztaltam, hogy a játék tetszik, most ezt így annak ellenére mondom, mert csak így egymás között vagyunk, nem nézik 30 ezeren a videó, hogy én, nekem az a véleményem a német játékokról, hogy mindig technikailag tök jól kitalálják őket, meg tök jól fel van építve, de mindig hiányzik belőlük valami, és mivel én felerészben német vagyok, ezért nyugodtan mondhatom azt, hogy általában ez a kreativitás és a lélek. Tehát technikailag mindig rohadtul kicsiszolt, rohadtul jól összerakó dolgokkal van dolga az embernek, egy német játék esetén, de valami nekem mindig borzasztóan hiányzik belőle, az a pici plusz, ami miatt mondjuk klasszis lehetne. Most a Surge-nél behúzó ereje van a gameplaynek, tehát német játéktól szokatlan módon adaptívan van megcsinálva a gameplay, úgyhogy nagyon örültem ennek, hogy egy ilyenben részt vehettünk. Az első helyszínt már kompletten le is daráltam, hát hogyha valaki nem ismeri a Surge-ot, ez lényegében egy ilyen Soul játék, tehát egy ilyen Dark Souls jellegű játék. Csak ugye a Dark Souls-ban elkövetnek egy csomó olyan dolgot, amit a Bloodborne-ban is, és lehet, hogy miért párra leiratkoznak. Én ezeket a játékokat azért nem szeretem, mert van egy bazi nagy térkép, aminél tök jó, hogy előbb-utóbb ilyen rövidítéseket lehet megnyitni, nem kell megint végig gyalogolni a fő ellenfélig 3 órán keresztül, mert van egy shortcut valahol, csak ugye az egész pálya minden ilyen játékban egy egybefüggő egészet alkot. Tehát magyarul lehet, hogy a pálya, az első pályáról a hatodik rá tudsz gyalogolni később egy ösvényen, de hogyha félrerakod a játékot, amit nyilván egy hithű szóljátékos nem tesz meg, és mondjuk elrakod egy hónapra, akkor utána az egész pályát tanulhatod újra, mert nyilvánvalóan el fogod felejteni, egy-két dolog be fog villanni, de az egész pálya egyszerűen olyan komplex, hogy szerintem képtelenség teljesen észben tartani, és ez egy plusz nehézséget ad nekik, és a japánok erre kifejezetten, hát hogy mondjam szaknyelven, hát erre is verik, hogy nézd meg, nem tudta megtenni. Nem elég, hogy nagyon veri a minden második felvét, még a térképet sem tudta megtenni, rohadék, dögöljön meg! És ugye ott megfejlik azzal, van egy ilyen semmire se jó szintlépési rendszer, ami azért van, hogy egy szám növekedjen a képernyőn. A Bloodborne-ban komolyan gondolkodtam azon, hogy ez a szám az igazából nincs bekötve. Tehát az csak egy föltolod, és akkor hurrán nagyobb a szám, és így semmi nincs mögötte. De mindig a lényeg az, hogy nyilván nem igaz, mert valami biztos van mögötte, csak nagyon halvány. De a Surge-ben például azt találták ki Mark Hacker-ék, ugye jó volt a művészetvezető a Surge-nek, hogy a pályákat ilyen kisebb szegmensekre bontják, tehát helyszínekre, és azok között egy vonattal közlekedsz, mint mondjuk volt ez már sok játékban, Bioshockban is volt ilyen vonatos dolog, vagy akár a Dead Space-ben is volt, egyébként arra elég sok ponton hasonlít. És ugye ezért a pályaszakaszok, egy pálya önmagában szintén sok bejárást fog igényelni, de meg tudod tanulni, és utána a következőre átmész, akkor mondjuk ott félre tudod tenni a játékot, és akkor tudsz legközelebb még egy potenciál pozícióban indulni, és nem kell az egész játékot újra tanulnod az elejétől fogva. Valamint baromi jó rendszert találtak ki benne, ami még nem volt játékban, ezért gondoltam, hogy ezt még felhozom, hogy az ellenfelet többféle ponton meg lehet támadni. Tehát betargeteled az ellenfelet, hogy ez a hack and slash játékokban elég ritka, és ki tudod jelölni, hogy melyik testrészét támadod, a jobb oldali analóg karral. Ami azért izgalmas, mert hogyha gyenge részét támadod, ez nagyon érdekes hang, ami kívülről jön. Igen, valami... Baba bömböl. Igen. Nagyon aranyos. Remélem, hogy hamarosan megvigasztalódik. Valaki mondta egyszer, hogy a gyereksírás egy tök aranyos dolog. Kivéve, hogyha egyedül vagy otthon, sötétbe, és nincs gyereked. Igen, akkor elég ijesztő. Akkor elég ijesztő. Igen. Valamilyet hallottunk a háttérben. Igen, tehát a lényeg az, hogy igazából kiválasztod, hogy hol támadod meg, és minden egyes ellenfélnek vannak gyenge pontjai, ahol viszonylag hamar meg lehet őket ölni. Igen, de akkor a lootod az nem túl sok minden, tehát akkor ilyen kvázi XP-t kapsz, amit el tudsz osztogatni, hogy be tudsz rakni, mint a szóljátékokban a szólok, tehát be tudod tolni, és akkor abból később tudod fejleszteni a karaktert, és itt tényleg fejlődik is. Illetve ha viszont kiválasztod, hogy egy olyan testrészét támadod meg, amin egy olyan felszerelési tárgy van, amit mondjuk szeretnél megszerezni, akkor általában ugye ez a legerősebb felszerelési tárgya, azt le tudod róla vágni, és utána össze tudod szedni, és akkor olyat tudsz majd később gyártani, mert annak alapján le tudod másolni, van egy 3D nyomtatós rész, ahol ki tudod magadnak nyomtatni gyakorlatilag azt a dolgot, ha megvannak hozzá a nyersanyagok. Tehát igazából választhatsz taktikailag a támadásnál, hogy vagy minél hamarabb leküzdöd, és akkor kevesebb veszteséggel megúszod, vagy levágod róla azt, ami neked kell, És viszed, és... Ez milyen, mert oda mész, bocs, haver, ez kell nekem. Bocs, hogy félbeszakítanak, tudod. De jó a karvérted, nyisz! Köszönöm. Kezeskedem érted. Istenem. Nagyon rossz poéma. Ezt, inkább ez legyen a cím, ez annyira rossz. Okay, újért elkap a vállalkozás. Ugye? Karhatalom, basszak. Igen, tehát a lényeg az, hogy van benne egy ilyen taktikai elem, és nagyon okosan kell taktikázni azzal, hogy mennyire nehezíted el a karakteredet, mit raksz össze, és a főellenfeleknél meg ilyen taktikát kell kitalálni, hogy mennyire legyél gyors, a páncélon mennyire legyen nehéz. Az első főellenfelnél rögtön beszéltük azt, hogy ott nagyon izgalmas volt az, aztán abba adjuk ezt a témát, hogy, hogy hiába tudsz már megszerezni egy erősebb páncélzatot például, csak annak nagyobb a súlya, és amiatt túl lassú leszel, és annál a főellenfélnél a gyorsaság, ez egy fontosabb szempont, hiszen mondjuk ugyanolyan fajta páncélrészekből, mindegyik részet ugyanolyan, más szerepjátékban is kitalálták, akkor kapsz egy kis bónuszt pluszba. És ezt a plusz bónuszt lehet felhasználni egy plusz sebesség, amit fel tudsz használni arra, hogy ezt a fő, az első fő ellenfelet le tud vele küzdeni. És ez nagyon okos dolog, mert az egész játék ilyen gondolkodtató és taktikai jellegű, mind a mellett, hogy egy véres darabolás az egész. És hát a főszereplő elég érdekes módon egy tolókocsis figura. Uh-huh. Ez egy nagy csavar egyébként. Igen, gépek ellen küzd, és egy ilyen exoskeleton az, amivel ő járni tud egyáltalán, és ugye a gépek, akik ellen harcol, azok is gyakorlatilag az nem gépek, hanem ilyen ugyanolyan exoskeletonban vannak, mint ő, és egy ilyen megvadult munkások. Kicsit ilyen avatáros a dolog, hogy belebújsz egy másik testbe. Igen, igen, nagyon-nagyon izgalmas ez a dolog, hogy itt tuningolod, az én figurám már úgy néz ki, mint az Alienben a rakodó gép, amiben Ripley bedarálta a királynőt. Igazából ez hasonlóan néz ki. Nagyon jó a művészeti része, és szerintem jól sikerült a mi részünk is, amit hozzá tudtunk tenni, úgyhogy én külön élvezettel játszom. Szerintem aki szereti a szójátékokat, az tehet fel egy próbát, mert jó. Akinek a szójátékok túl nehezek, az is tehet fel egy próbát, hogyha maga a mechanika viszont szimpatikus, hogy az alapellenfeleket mindig visszarakja a játék, hogy tudjunk lootolni, viszont a főellenfeleket nem. Tehát a főellenfeleknek a kiírtása lényegében mindig a cél, és utána lehet tovább menni egy pályáról. Szóval szerintem egy nagyon jól lehozott szójáték, mondjuk a játszható szintig leegyszerűsített szójáték. Aztán, amivel még játszottam, igazából az a Hellblade, de azzal egy kicsit bővebben kéne foglalkoznunk. Mert... Szerintem ráfordulhatunk egyébként a Hellblade-re. Én még annyit tennék hozzá, hogy kipróbáltam ezt az Escape from Tarkovot. Nem tudom, hallottál-e róla? Igen, hallottam. Nem sokat játszottam még vele, szerintem még tart a béta, azt is félretettem egy kicsit. Az egy nagyon izgalmas dolog lesz, ha az elkészül, és tényleg ebben a formában megvalósítják. Hát reméljük, hogy a hangok azok döbbenetesek. Nagyon tetszik az egésznek a pálya megvan alkotva. Uh-huh. Tehát este, nappal teljesen más arcát mutatja. Szabás, az szorongasz az utcán, és hogy figyeld, hogy honnan fog kiugrani valaki, hogy a kerítések mögé úgy nézel, hogy úristen, hogy itt lapul, ott lapul, van valami, vagy ilyesmi. Nagyon-nagyon érdekes atmoszférája van, még az, hogy a maga az egyensúlyrendszer az hogyan néz ki, azt nem tudom, hogy az, aki mondjuk 3 hónapja játssza, az mekkora előnyre tesz szert mondjuk azok a nubikkal szemben. De, ez mindig jó kérdés. De a hangok azok elképesztőek, tehát effektív gyakorlatilag minden egyes eszközt, ami rajtad van, mindennek hallod a verődését, súlya van a lépteidnek, megvan az emberi mozgásból fakadó enyhe lomhaság, tehát nem az van, hogy elindulsz, és mintha így mennél egy bármilyen shooterbe, hanem úgy a mozgás sokkal inkább emlékeztet a Rainbow Six Siege-ben látottakra. Úgyhogy egyelőre jónak tűnik, tetszik, csak hogy mivel ez közelebb áll egy MMO-hoz, mint egy standard single player alapú játékhoz, így nagyobb nekifeszülést igényel, és most itt az HAPA szezonban erre nem volt túl sok idő, de lesz belőle majd valószínűleg valami. Uh-huh. És akkor forduljunk rá a Hellblade-re. Előbb nézzük meg, hogy jó még a cucc. Igen, ráfordulunk a Hellblade-re. Igen, nekem a Hellblade az azért személyesen fontos, mert amiért elkezdtem vele játszani, különben nem biztos, hogy elővettem volna, mert nekem nem volt annyira vonzó a bemutatók alapján. Az, hogy egy nagyon jó barátom és kollégám, Kalázdi Balázs is dolgozott rajta, cutscene animációkat készítette ebbe a dologba. Most valamelyik ilyen nyomorultabb tévé lesz is vele egy interjú. Ugye? Volt már vele. Volt már? Az már meg volt? Volt már szerintem. Igen, tehát ővel beszélgettem erről a dologról. Ez egy nagyon érdekes vállalkozása egyébként egy olyan stúdiónak, ugye a Ninja Theory-nak, ami igazából nagy játékok fejlesztéséhez szokott, és ugye a nagy játékait kiadókkal szokta megjelentetni. Tehát ugye az alapkoncepció, hogy csináljanak egy A-kategóriás minőségű játékot egy nagyon kis csapattal, kis költségvetésből. Hát nyilván a költségvetést az embereknek a kis száma jelenti, hát kb. El van felezve a stúdió, 14-en dolgoztak rajta összesen. Tehát ez viszonylag kis emberanyag egy ilyen típusú játéknál, és ugye két éven keresztül ez a csapat egyengette 2,5 éven keresztül ennek a játéknak a karrierét, és szerintem sikerült nekik elérniük az egyik célkitűzést, az, hogy egy A-kategóriás minőségű játékot hozzanak létre. ugyanakkor ügyesen skálázták lefelé azokat a részeket, amik igazából egy játékban nagyon viszik a büdzsét, és nagyon sok energiát igényelnek. Hát te is említetted a videóban, mert megnéztem, miatt jött az interaktív környezet teljes hiányát, erről korábban is beszéltünk. Illetve hát az, hogy igazából itt a környezet csak egy folyosó, amin végig gyalogolsz, tehát ez egy sétajáték, amiben néha van egy harc, és egy történetet szeretne elmesélni. És hát ugye ez ilyen 7-8 óra durván a játékidő maximum. Tehát még annyi sincs, legfeljebb 7. Igen, legfeljebb. És úgyhogy én is eltévedtem, benne tartott 6 órát. Eltévedtél egy csőben? Nem eltévedtem. Mi a szart csinálta? Valamit csinált. Valamelyik rejtvény biztosan megakasztott. Volt egy rejtvény, ami megakasztott egyébként, de igazából az volt, hogy frusztrált, és abba hagytam. Pont igen, aztán igen. Úgy visszamentem a... De el fogsz tennem, úgyis tényleg. Igazából a videóban egyetlen egy, hogy ne ismételjük ugyanazt a dolgot, mert a véleményem szinte copy-paste, amit ott elmondtál. Egy dologban nem egyezik, hogy a végén azt mondtad, hogy ez kevés. Igen. És igazából erre azt tudom neked mondani, hogy kevés lenne, ha mondjuk alkategóriás ára lenne a játéknak, de mivel ez a játék, hogyha a PlayStation Store-ba vizsgálod, ilyen 9000 forint körüli áron jelenik meg, ami azért messze elmarad mondjuk egy 17-22000 forint közötti alkategóriás játék árától jelentősen, tehát kb. A fele. Akkor ez a játékidő, amit ad, illetve ez a játékmechanika, amit nyújt, ez szerintem teljesen rentábilis ahhoz az összeghez, amibe kerül. Tehát ez egy indie játék áráért kapsz egy olyan indie játékot, ami alkategóriás minőségű vizualitással rendelkezik. Tehát a vizualitásod, ezt nem is kérdőjelezi meg senki. Audiovizualitásod, tehát minden tekintetben alkategóriás dolog, kivétel a mérete. Meg a mennyiség. A szörnyek mennyisége, a pálya hossza, tehát jó, mondjuk találkoztunk 3-4 órás. Hányféle szörny van? 4-5. Hányféle szörny van a Prey-be? Miből Prey-be? Jó, hát azt is sokan támadták egyébként, hogy mekkora fasság. Egyébként nagyon fura, hogy a triplázik igazából a büdzsét, azt továbbra is jelenti, mintha ugyanazért az árért, mint a kevesebb dolog készülne el. Nem, igazából a triplájé az jelent az nagyon sok mindent jelent. Tehát jelent nyilván egy játékidőt, jelent egy játék komplexitást, egy méretet, illetve jelent egy olyan dolgot is, hogy maguk az egyes asszeteknek a minősége az milyen kell, hogy legyen. Tehát maguk ez egy minőség és egy mennyiségi mérőszám. Egy érdekes kérdés. Egyébként ezt kivizsgálja? Senki. A kiadó eldönti, hogy oké. De a kiadónak miért érdeke, hogy mondjuk még drágább játék jelenjen meg a fogyasztó végeredményben? Ő nem fogja nézni, hogy tényleg viking motívumokat lát-e, vagy csak viking motívumra emlékeztető kígyó tekervényeket. Ez azért feltűnő a különbség, ha valaki elég művelt. Ha valaki elég művelt, igen, de azért legyünk őszinték, és most megint csak no offense, azért viszonylag kevés skandinavisztikát végzett emberre számolhatnak. Nem kell elég, hogyha valami művészeti tanulmányt végzel, akkor is kiszúrod, de igen, valóban ilyen, ha valaki egy ilyen népi kutató irányba kanyarodik, és az valóban kiszúrná, de azt szerintem így is észrevesz benne egy csomó olyan hibát, ami normálisan egy átlagember számára fogyaszthatatlan, de mondjuk művészeti irányból a konzisztenciában mögött azért valószínűleg elég sok kutató munka van, tehát próbálták azért pontosan hozni ezt a skandinát. Itt volt, és egyébként elmentek múzeumban, meg ilyen olyan helyekre, meg hogy maga a sziget, az nem is egyébként skandinát sziget, hanem görög szigetet mintáztak le. Vannak ilyen apróságok, csak így futólag jutott eszembe, hogyha igazából van mondjuk 150 millió dollárt egy játékra, és azért kerül ennyibe, mert hogy nem elég mély, mert hogy annak idején, abban a korszakban 3 centivel mélyebben voltak a faragások, akkor nem mondja azt, hogy jó, öcsém, ne verjed a farkadat, hanem inkább csináljátok meg, aztán toljátok ki, úgyse veszi észre senki. Az a kevés, akit meg zavar, az meg mekkora? Egy 0,2%-os vas belefér. Hát figyelj, így is az van, hogy azért nyilván valamelyest azért vágják a korhűséget a játék élmények az oltárán. Tehát mindenképpen van közelítés a játékokban a gameplay irányába, a realizmus irányából. Tehát egy csomó minden nyilván másképp csinálnak. Lehet, hogy nem pontosan ugyanolyan fegyvereket használnak, mint amilyeneket a kelták, mert mit tudom én, azzal a harcrendszer szar, stb. Tehát azért ilyenek vannak nyilván mindenfajta játékban. Hát valamint azok a démonok, amik ellen küzdenek, azok jellemzően nem viking fegyvereket vonultatnak fel, nem tudom, feltűnt a játékban, hogy amivel harcolnak, azok nem jellemzően a vikingekre általában jellemző zúzó fegyverek, hanem kardokkal harcolnak. Ami persze nyilvánvalóan fontos gameplay elem, hisz ugye a főszereplőnk is egy karddal harcol. Tehát meg buzogány. Buzogánnyal harcolnak, az egyik az buzogány. Később igen, használ. Az egyik fajtának van buzogánya. Aha. Igen, igen. De például viking harci kalapácsot, vagy harci baltákat, vagy harci fejszéket nem látunk egész végig. Van valakinek balta, de az csak egy ellenfél. Az egy fő ellenfél. Igen. Nem, az egy közellenfél. Közellenfél? Közellenfél, de ez a később bukkal majd fel. De van egy, akit úgy lehet kinyírni, hogy amikor lesújt, akkor beleáll a balta föl, és idő, amíg felveszik. Na, az már egy kicsit vikingebb, mint ezek a szurkapiszkás dolgok. Igen, igen, tehát azért vannak ilyenfajta dolgok, persze sok mindent meg lehet magyarázni, hogy vajon mennyire halúzza be az egész történetet a főszereplő. Tehát nekem egy kicsit egyébként ez egy megúszósnak tűnik egyébként ez a sztori. Pont azért, mert hogy amikor azt mondod, hogy ez az egész a pszichében játszódik le, innentől kezdve gyakorlatilag mindent ki tudsz húzni a realitások közül. Hát ezt gyakorlatilag... nem értek ezzel az eszközzel a fejlesztők, tehát azért nagyon szépen megvalósítottak. Nyilván csak ugye most is felmerült az, hogy mennyire játszódik a pszichében, mit képzel oda, mi van ott, mi nincs ott, hogy mennyire szakad el a realitástól, ez azért egy nagyon kétélű fegyver. Már nem az, hogy kockázatos, csak amikor kiadják a dolgot, minden ráfogni. Igen, ez azért van, mert megőrült, igen, ott azért ugrálnak a dolgok, mert hát látjátok, hogy nem komplett a főszereplő, és ez kicsit olyan visszás tud lenni egy ponton, amikor felmerülnek a problémák. Hát nálunk például, ja, ez egyik kedvencem volt, bocsánat, a komment, amit így mondtam, hogy volt egy kommentelő, ez nagyon kedves volt, hogy nem értette a review-t, vagy a videónk, ami készült. Mert a videó elején olyan pozitív volt, és miért eljutott a dolog a videó végére, olyan negatív lett. Mert most ez mi? És de rendesen az az érzés, amit a denevérek néznének minket, akik ilyen hangrezgés alapján lövik be, hogy mi a vélemény egy videóról. Megint csak nem megbántás alapján, csak próbálja az ember összeszedetten többször is összetett mondattal kifejteni a véleményét valamiről, aztán rájön, hogy nem. Na, figyeljetek, gyerekek, igazából ha csak segítsem ki egy kicsit zajt ebben a témakörben, mert én mint Other World, nem csak mint ilyen Otherworld vendég vagyok itt jelen, illetve az Other Side, ezt tulajdonképpen valóban nagy többen megegyeztétek, az igazából az én régi újságolnapján én vagyok. De igazából ettől függetlenül én, mint Otherworld olvasó, vagy néző, vagy nem tudom, mit kellettek csinálni, hallgató, akármi, ilyen módon is képviselem ezt a dolgot, és igazából én, amikor Zoliakra felfigyeltem, annak az volt az oka, hogy ez a szakállas fószer, ez a véleményét mondta. És ugye nagyon sok youtuberrel szemben, akik így próbáltak ilyen politikai korrekt baroms bullshiteket lőni, hogy úgy, hogy véletlenül megsértődjön a forgalmazók, ilyesmilyen, ezt így az Otherworld kritikákban így telibe szarva a véleményét tükrözte az Otherworld mindig. Tehát az, hogy Zoli pozitív vagy negatív, az azért van, mert mondjuk ezt váltja ki belőle a játék. Tehát ez szerintem az, hogy az elején pozitív, meg az, hogy nem ezt kéne méricskélni, meg nem summázatot kell feltétlenül találni egy ilyen review-ba. Mert ahogy úgy végignézi az ember, korrektül próbálja elmondani a véleményét bármiről, korábban én is írtam újságot, én tudom, hogy ez egy nehéz terület, úgy azért meghullámoztatja az érzelmeinket egy jobban kimunkált résznél, amikor valami jobban tetszik, akkor hajlamosak vagyunk túl pozitívan gondolni. Hogyha pedig valami vérlázítóan szar, akkor pedig a keresztvizet levesszük róla, ilyen szép magyarosan mondva, tehát borzasztóan keményen tudunk ezt a dolgot hozzáállni. Ezért ezek véleményvideók, és igazából nem próbál az Otherworld soha abban a hogy mondjam, képben tetszelegni, hogy ti fossátok a napfényt, vagy hogy a ti véleményetek az, amit követni kell. Igen, igen. Igen, igen, bár Zoli tett már rá kísérletet, de ahhoz nincs nem még argánolaj a bolygón, hogy ő fossa a napfény, nem tükröz annyira. Tehát bárhogyan is bármit ken vele, az nem tükrözi vissza ugyan. Volt az eszerencsét? Nem, csak lelki szemeim előtt látom, és most kicsit forog is a gyomrom tőle. A lényeg az, hogy nem kell ezt ennyire kivinni, hogy most valami pozitív vagy negatív. Maradjunk annyiban, hogy egy dologgal kapcsolatban nyugodtan lehetnek az embernek ambivalens érzései. Tehát az, hogy egyszerre tetszhet és egyszerre nem tetszhet benne egy dolog. Egyébként azok a dolgok, amiket nagyon szeretünk, azokkal mindig sokkal inkább kritikusak szoktunk lenni. Tehát én Star Wars könyvekkel vagyok így, amikor elolvasom, hogyha valami nagyon vérlázítóan szar benne, de szerencsére mostanában egészen jó Star Wars könyvek jelennek meg, akkor én nagyon ki tudok rajta akadni, ha valami csak úgy használja a Star Wars franchise-t, mint egy köpenyt, és igazából nem tartalmaz Star Wars elemeket igazán, csak ebbe van csomagolva. Ugyanakkor néha ez a dolog is jól tud kisülni. Tehát pozitív vagy negatív, maradjunk már ebben a hetero fronton, és próbáljunk egy kicsit értelmesebb értékkel. Visszatérve egyeket a Hellblade-re, hogy a sztoria, mi nem játszottad végig, ugye? Nem teljesen. A sztoria egyébként baromi jó, tehát az érzedik maga a játék, az e köré épül, tehát Senua, ugye? Igen. Senua, valami, nem tudom, hogy ejtik, mert ez kelt a név. Nem is, a sorrendben végül Senua vagy Senua? Szerintem Senua. Senua. De majd úgyis kijavítanak minket, hogy ez pontosan kell. Majd fölírom alulra, hogy hangzik rendesen. Senua. Tehát a csaj. Senua kis csaj. Nagyon érdekes egyik maga az elképzelés, hogy tényleg egy embernek a viszontagságait látjuk. Most nem akarok ennél mélyebben belemenni, hogy mennyire személyes, én mennyire külső. Nagyon nehéz nem leszpoilerezni egy történetközpontú játékot. Igen, de egyébként nagyon érdekes volt. Maga a megközelítés nekem nagyon tetszett, és főleg, hogy ennyire rendhagyó dologgal próbáltakoztak ebben az érában. Beszéltünk arról, hogy mindenki próbál a biztosra alapozni. Igen. Hogy tudjuk, hogy mik azok, amik mennek, meg ilyesmi. És lehet egyébként, nincs a teóriai, hogy tudatosan nem vitte ezt az egészet kiadóhoz. Vagy azért, mert mondjuk... Biztos, hogy tudatosan nem vitték el kiadóhoz. Tudattalanul nem tudod nem elvinni. Nem, nem az, hanem, hogy nem biztos, hogy lehet, hogy az volt, hogy elvitték, csak nem adta ki senki. De én inkább arra bazíroznék, hogy maga az alapötlet olyan, hogy nem biztos, hogy ezt a kiadó fölvállalta. Nem, igazából szerintem meg sem próbáltak kiadóhoz elvinni. Igazából itt arról volt szó, hogy egy belső fejlesztést csinálnak, amire rátettek egy adott költséget, és nagyon sok, te is elmondtad a videóban, nagyon sok mindent reúzolt a korábbi játékaikból, ami nem látszik rajta egyébként, és ezt az ötletet, ezt ilyen végletekig kidolgozták, ezt az egy ötletet, amire az egész játék fel van építve, ugye, ami egy sztori központú dolog, és tettek mellé egy ezt kellően szolgáló harcrendszert, és egy nagyon erős audiót, ami szerintem hihetetlenül jó. Nagyon durva. 7.1-es füleséssel, nagyon-nagyon kemény. Én meg nem vagyok annál a résznél, amit mondtál, ez a sötét, aki nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mennyire fogok beszarni. A Resident Evilnek sikerült azért párszor frászt hozni a rám, de igazából kíváncsi vagyok, hogy ez hanggal mennyire fog működni. De a lényeg az, hogy egy nagyon minőségi dolgot akartak létrehozni, de nem akarták ezt túltolni. Nincs benne az erőlködés, hogy ezt ennél többre akarják fejleszteni. Nem is próbálták azt hazudni, hogy ez a játék nagyobb annál. Az árazása is korrekt ehhez a dologhoz, és ők ezt vállaltan egy kisköltségvetésű játéknak mondják, hogy megmutatták, hogy ebből a kisköltségvetésből is igen ilyen minőséget lehet csinálni. És ez tulajdonképpen az a furcsa, hogy egy olyan cégnél, ami ugye általában kiadóval adja ki a játékokat, ők csináltak egy indie fejlesztést. Tehát ilyenkor indie-be tolták. Uh-huh. Tehát az indie az nem jelent semmi más, mint independent, tehát igazából kiadottól függetlenül jelentesz meg valamit, az akkor már indie vagy. Uh-huh. Igazából, ha otthon csinálsz egy autót, akkor indie autófejlesztő leszel. A Legóból például lépítesz. Ha otthon fölhúzok egy fészert, akkor indie építész vagyok? Abszolút. Építész, hogy persze az építési hatóság azért lehet, hogy azért ezt kicsit másképp fogja gondolni, amikor mondjuk lehet, hogy nem oda tartod, ahova kell, vagy nem kértél engedélyt. Indie nem olyan űrhajós, magas... gondolj bele. Az egy kicsit nehezebb, az indie űrhajós. És mire gondolsz, a következő indie gondolkozó? Indie pénztáros. Igen. Beülsz a Spárbert saját pulta, ide is lehet jönni. Itt is lehet fizetni. Az milyen király lenne? Ezt lehet, hogy kipróbálom. Indie busz sofőr gondolom. Lelítsd a BKK elől, sokat tudod, egyébként nem nehéz, mert úgyis mindig lerobbannak. Ez egy jó busszal az beállsz. Elvisznek én is titeket, gyertek! Nem fogadom el a BKK életét. Az elektromosat különösen nem, mert olyat én is tudok magamnak otthon csinálni 3 percet krumpliból. Hát, igazából nem, igen, ők is valahogy így gondolkodtak ebben, hogy az indis párpénztáros az ezt lehet, hogy vagy. Tehát nem szerencsés ennyiszer kimondani egy céglogót, ugye, mint a Tesco. Kondolom, mert beülsz, csinálsz egy kis pultot, így összehajtogatod, és adom, és akkor ide is lehet, és beállnak a kocsival. És igen, prenkelés, még ki kéne próbálni egyébként, hogy itt is lehet fizetni, új rendszerbe vezetni. Ja, de nem tolerálná a Tesco. Szerinted mennyi időbe kerül? Hány embernek blokkolnád le a komplet kosarát, mi észrevennék? Mármint a biztonsági őr, vagy az emberek, hogy át vannak basztani. De szerinted a biztonsági őrnek nem az lenne az első gondolata, hogy ez tervezett dolog? Mert így, ahogy nagyon, nagyon magabiztosan csinálnád, akkor szerintem elhinni, hogy te egy indie pénzt. Egyébként lehet. Hát de ülsz egy üres helyen. Tényleg egy rendes nagy standal kivonulsz a biztonsági őr, nem akar magában hülye csinálni, megkeresni. Megfelelő köppel és pár logós izével odaülsz, tehát senkinek. Nem, a Tesco-ba? Az ott észrevenned. Az adott üzletláncnak a logójával tudod fel, hogy otthon megcsinálod, tehát kb. Már egy ilyen cíl. Csak szépen beülsz a pénzre, hogy dolgod neked. De levégbe beül. Akár, igen. Akkor még pénzt látszik el. Igen, ott van helyben minden. Az más kérdés, hogy nem oda rakod be a pénzt, hanem egy ilyen, tudod, hogy a fekete szemed. Csing, és egy olyan oldalra be. Tényleg az... Ilyen, hogy megrázogatod, meg megforgatod, visszarakod. Tényleg az van, hogy nem működik a pénztárgy. És kérdezi a biztonságért, hogy mit csinálsz, el van dugulva. Én most ezt ilyen gondolkodtam, hogy ez működne? Egy darabig igen. Elég hosszú ideig máshol kéne ülni. És az volt etikál hacker, vagy megnézted, mikor buksz le. Etikál pénztáros. Most egy kicsit elkanyarodtunk a igen, de ezért, nem hiszem, hogy egyébként a valaha is a Hellblade-esek pénztárosok akarnak lenni, de azért javasltunk nekik egy ilyenfajta menekülési lehetőséget. Egyébként a játék kritikailag jó értékelést kap, és az emberek is szeretik. Gyorsan tudtál váltani egyébként. Ez gyakorlat vagyok benne. Hát én oktatok és gondolj bele, hogy amikor egy ilyen nagyon hosszú bevezetőn vagyok túl, és mondjuk elkezdenek teljesen olyan dolgokat kérdezni a hallgatók, amik mondjuk csak úgy most politikailag érezzek korrekt, hát finoman kapcsolódnak csak a témához. Finoman kapcsolódnak. Onnan mindig vissza kell tudnom jönni. Tehát igazából igazából nekem tartanom kell a fókuszt, hogy bármikor visszatok most már bármire kanyarodni. A szabad asszociációs gyakorlatokat én tudom terelgetni. Igen, tehát a Hellblade szerintem nagyon jól sikerült, mindenképpen próbáljátok ki, és külön büszkeség az, hogy egy kiváló kollégám dolgozott rajta, aki egyébként szerintem az általam ismert animátorok között messze a legjobbak között van. Igazából hihetetlenül jó a Hellblade-nek az animációs része, az biztosan észre is vetted. Az átvezetőkben különösen durva arcjáték, Uncharted szintű arcjátékok vannak abban a játékban. Persze kevés a szereplő, így annyira nem jön elő a dolog. Egy. Igen. Igen, van egy kérdésem. Igen. A Szenyó arcjáték a kiváló. Volt, tényleg volt abban olyan jelenet, ahol amit nem animálva csinált, tehát nem animáció, hanem egy effektív egy embert vettek fel? Hát az összes arcmokápnél rögzítik nem a színészt is. Hanem van egy jelenet, ahol Szenyónak, van egy tükörképe a vízben. És azt néztük adjában, hogy az nem egy valódi ember? Nem, az biztos, hogy digitális, de igazából a színésznő is egy az egyben úgy néz ki, mert róla van az egész mintázat. De ott látszik, de jó, mondjuk lehet, hogy az csak a mozgása sokkal másabb annak a figurának. Nem tűnik animáltnak, de az a mesterség, mesterkéltség, ami animációknál megvan, az nem volt benne a tükörképen. Nem, Balázs megnézze ezt a videót, és akkor most büszkül, mert az mindegyik animált figura. Nem, mert nincsenek benne videóinzertek sehol. Oké. Okay. Hát ők jók. Adri, meg lett válaszolva. Tehát ők jók. Egyébként rettentő nyomasztóra sikerült a játék. Igen, most, igen. Az a fura, hogy az ember tudod azt mondja valamire, hogy volt benne valami, ami mondjuk nem tetszett, de megint fikáz mindent. Nem erről van szó. Viszont tényleg a végigjátszott az ember, nagyon, tehát azért vele marad. És nagyon kevés olyan játék volt mostanában, ami veled marad a játék után. És nem úgy játsz, hogy na, ez is jó volt, menjünk. Itt az Abzu, az már jó régen volt, ti játszottatok később, az is ilyen, hogy így megmarad. Nagyon jó. Az nagyon jó volt, az egy ilyen nyomasztó játék volt. Igen. De ez is egyébként ilyen volt. Úgyhogy tényleg, ha nincs ott, hogy semmi nem fog letenni a jövőben az asztalra, csak ezt akkor már ekkora játékokat, igen. Mondjuk kettő csinálják párhuzamosan, mert kb. Kétszer ennyien vannak. Úgyhogy igazából ilyenből még sokat várunk a Ninja Theory-tól, és benne Balázsnak van. Pedig ezúttal is gratulálunk, ha nézi ezt a videót. Ja, meg kicsit rá kell feküdni még a puzzle-ökre. Szerintem nem igényel sokkal többet, tehát lehetne ugyanennyi, csak kicsit másabbak, kicsit szétdobni, de... De ennyi, kurva jó. És akkor Zoli is meg tudná őket oldani. Ez egy nagyon fontos kapaszkodó pont. Nem, tényleg jó. Logikai játékban már a menüben elbuksz. Nem? Nem így van? Első jutok odáig. Igen, már ki tudja, annyi pont van ott. Úristen. Ez rossz vicc volt. Na, és akkor viszont menjünk tovább egy másik topikra, ami egy kicsit mélyebb eresztés. Ami nem más, mint egy átfogó játékfejlesztési kronológiai, hogy mondtad ezt, mi ez? Hát szerintem ezt úgy lehetne leginkább megfogalmazni, hogy nagyon sokan kérjétek azt, hogy menjünk egy kicsit bővebben bele a videójátékfejlesztésnek bizonyos részeibe. Menjünk mélyebben, minden mélyebben. Igen. Lefelé. Nem tudom, mire gondolsz, amikám, de valami ilyesmiről van szó, igen. Olyasmiről szeretnénk egy kicsit beszélgetni, mint a videójátékfejlesztés régen és most. Ugye, milyen különbségek voltak a videójátékfejlesztésben régen és most, illetve jelesül a játék engine-es fejlesztés. Bennem ezt a gondolatot az provokálta ki, hogy Zoli a szokásos trollkodásával ugye felrakott egy videót, amiben valaki pillanatok alatt összedöbb állélba egy erdőt, és akkor nem is érti, mit tökölnek ezzel a videójáték fejlesztők ilyen sokat. Hát ez első lépésnek klassz volt egyébként az erdőre. Még az a 160 pici lépés, tudom, mint amikor a Mona Lisát úgy festik meg, hogy meghúzod a horizontot, rajzolsz egy kört, meg egy ilyesmi, és akkor hogyan csinálj Mona Lisát, és akkor felrajzolja az első, húzza a vonalat, rajzol meg a fejét, okay, és hogy díszítsük ízlés szerint. Ez a harmadik lépés, ez a lehetőség. Azért örülök, hogy láttad a posztot, mert kíváncsi voltam, mit fogsz erre reagálni. Röhögtem, tehát nyilván nem gondoltad komolyan. Nem. Tehát igazából a játékfejlesztésnek a metodikájáról kéne egy kicsit beszélgetni. Ugye a régebbi játékfejlesztések azok, hát most így a Ninja Theory kapcsán is ugye kisebb csapatokkal zajlottak. Azért nem 14 fő, még ennél is jóval kisebb csapatokban, mondjuk ugye a 80-as éveknek a közepén, végén, még egy játékfejlesztő csapat átlagosan 3-4 emberből állt. Ugye innen erednek ezek a garázsfejlesztő elnevezések, amit talán most már kevésbé használnak, most a garázsfejlesztőt úgy hívjuk, hogy indie. Ugye azért hívják őket garázsfejlesztőnek, mert gyakorlatilag az ilyen fejlettebb nyugati társadalomban az kialakult, jelesül például Angliában, ott az egyedüli helyiség, amit fel tudtak szabadítani azokban a viszonylag kisméretű házakban, amikben laktak az emberek, az a garázs volt. És akkor azt történt, hogy apci kiállt az autóval a garázsból, és akkor a garázs berendezték egy ilyen mini stúdiónak, mert ugye más helyen nem tudták ezt a dolgot berendezni. Ez Amerikában is jött egyébként. Igen, Amerikában kicsit később, pár évvel később ugyanezt a fajta módot követték, és csak ott kicsit több volt a babzsákfotel. Mert angol ember nem ül a babzsákra, méreten aluli. Majdnem azt mondtam, hogy az olyan buzis, de ez meg politikailag annyira inkorrekt lenne, hogy esetleg ilyen elkötelezettségű nézőink, akik már eddig sem néztek minket, azok most még inkább nem néznének kétszeresen. Atyai, hogy lehet duplán nem nézni valamit? az a nagyon erős tagadás. Akkor annyira nem nézed, hogy nem is gondolsz rá, hogy nem nézed. Ez olyan, mint a Naftalin Ernőnél, hogyan nem néz pornófilmet. Igen, az jó. Szóval a lényeg az, hogy igazából a garázsokban kezdték el megalapítani ezeket a pici stúdiókat, és itt kezdték el ezeket csinálni, és ezekből a pici garázsfejlesztőkből olyan cégek nőttek ki, mint a Codemasters, vagy az Activision, vagy a US Gold, amit ma úgy ismerünk, hogy Activision. Nem, úgy, ez nagyon durva volt, ezt ki kéne vágni. A US Gold, amit ma úgy ismerünk, hogy Electronic Arts. Activision most így, most küldött el egy bérgyilkost ebben a pillanatban. Nem nagyon szeretik egymást. Tehát igazából ilyen pár fő stúdiókból nőttek ilyen óriás cégek. És akkor meg tényleg az volt, hogy három ember neki volt játékot fejleszteni. Az egyik programozó volt, aki talán picit tudott rajzolni vagy zenélni. Egyébként nagyon sok olyan meccet volt, hogy zenész programozó képzeld el, mert a zenében nagyon sok a matematika. Volt régen egy ilyen zeneszerkesztő, a Fast Tracker. Igen, igen. Annak, hát ilyenekkel, ilyesmikkel dolgoztak ők. Az egyébként felépítésében picit hasonlít arra, mint a programoznál, mert tehát abban sokkal, legalább annyi, hogy mondjam, ritmusérzéket akartam mondani. Mindegy, kiment a fejemből ez a folytas, kérlek. Igen, hát... Addig fogalmaztam, amíg elfelejtettem. Igen, tehát az a lényeg, hogy valóban matematikai sémák vannak a zenében, és nagyon sok ilyen kis stúdióban a ilyen több pozíciót betöltő srácok voltak, tehát vagy grafikát csinált, és közben írta a narratíváját a játéknak, mert már akkor is voltak pici narratívák a videójátékokban, hanem is sok, legalábbis a kalandjátékokban azért voltak. Vagy a játékmechanikán dolgozott, azt tervezik, tehát mindenkinek több pozíciója volt. Tehát itt a zenész programozó, vagy grafikus programozó, meg valaki, aki menedzseréssel foglalkozott, de még tudom, rajzolt még két sprite-ot, vagy stb. Tehát körülbelül úgy álltak össze a dolgok, hogy mindenki azt csinálta, amihez értett, ami nagyon jó világ volt. Ezek a játékok persze picik voltak, és mai szemmel nézve, hogyha valaki mondjuk a 2000-es év után kezdte el a videójátszást az X360-nal, akkor az nem is érti, hogy azokban a játékokban egyáltalán miért voltak azok a játékok értelmesek, vagy miért voltak azok a játékok igazából izgalmasak, mert egy mai mobil játék 10-szer komplexebb, mint egy akkori vezető játék. És igazából ennek ellenére ilyen garázsokból indultak ezek a dolgok. Még nem voltak játék engine-ek, ott mindent maguknak kellett csinálniuk. Fogták ezeket a kis mikroszámítógépeket, akik nem voltak mások igazából, mint ugye a bizonyos nagy Atari-s féle Epic Field a 84 körül volt a videójátékiparban egy olyan, amikor halottnak nyilvánították az egész videójátékpiacot, mert az Atari egyszerűen olyan trágya minőségű játékokat kezdett el gyártani, amit az első indie fejlesztők generáltak egyébként, hogy az emberek elfordultak a videójátékoktól, és ugye a hagyományos videójáték konzoloktól is elfordultak, és nem vettek több ilyen szart, amit gyártottak. És akkor úgy tűnt, hogy a videójátékpiac az így kimúlt, így több ilyen elemző halottnak is nyilvánította a piacot, mondani, hogy ilyen hülyeség, mint a videójáték nem lesz több, jól bejött nekik. És ugye lényegében a fejlesztők úgy kúsztak vissza a nappalikba, hogy azt hazudták, hogy most nem videójáték konzolokat vesztek, hanem számítógépeket. Tehát fogták a videójáték konzolokat, ellátták billentyűzettel, és onnantól fogva azt valamilyen módon programozhatóvá tették. Általában a basic nyelv volt az a legkéznefekvőbb, ahol lehetett ezeket programozni, azt alapban beletették. És így ezek a kis, hát úgy hívták a mikroszámítógépek, ilyen Commodore VIC-20, meg Commodore 64ZX, 81ZX Spectrum, Enterprise 64, az ilyenekre kell gondolni, ezek lényegében programozható konzolok voltak. És ugye ezeket a kis gépeket, ha egyet megvettél belőle, akkor már az egy fejlesztő stúdió volt, mert az volt önmaga fejlesztő készlete. Uh-huh. És ugye így indultak be ezek a komolyabb fejlesztések. Különösen ilyen VIC-20 meg ZX81-es időkben nagyon sok stúdió alakult. Ezekre a kis gépekre hozták ki. Tehát a régi játékfejlesztők azok ilyen nagyon picibe tolták. Ott még nem kellett 100 millió dollár ahhoz, hogy kimenj a WC-re és körbenézzél, hanem ott valószínűleg csak annyi kellett, hogy mondjuk meglegyen a pizzát, meg mit tudom én, a két dobos söröd, amivel tudsz még működni egy napot, és akkor egy nappal közelebb kerültél a játék leadás határidőnek végéhez. Egy kicsit más világ volt. Mára igazából, nem baj, ha belekérdezel. De figyelek egyébként, ez nekem is újdonság. Mára igazából ez odáig fajult, hogy igazából már a játékfejlesztés az egy teljesen más irányban mozog. Tehát annak a korszaknak a végén már megjelentek az úgynevezett játék engine-ek. Jelesül például ugye a Doom-ot vagy a Wolfenstein-t hajtó motort nevezhetjük talán az egyik legelső ilyen játék engine-ek. Voltak korábbi próbálkozások is, de annak már volt szerkesztő felülete, tehát az már egy kicsit hasonlított a mai játék engine-ekhez. És azzal már több játékot létre lehetett hozni együtt ugyanazon a engine-nel. Például ugye a Wolfenstein-nek a folytatása, a Spear of Destiny, vagy ott volt például a Doom, vagy a Doom 2 című dolog, ami mindig ugyanazzal a játék engine-nel készült, illetve ezt a motort már licenszelték, tehát például a Dark Forces-t kevesen tudják, hogy szintén ezzel az engine-nel készült, csak úgy, hogy ezt kiegészítették különböző módokon, és lényegében megváltoztatták a játék engine-t, hogy a Dark Forces-ba meg tudták már csinálni, hogy ebbe a látszólag 3D-s világban, ami valójában egy 2D-s térképen alakult, tehát azért nem voltak egymás fölötti szobák, mert egy 2D-s layoutja volt az egésznek. Ebbe plusz 3D-s objektumokat tudtak beleilleszteni. Nem túl jó felbontás, meg túl jó minőségben, de ott már voltak ilyenek. Például volt egy ilyen elforgató robotkar, ami lelökött valami platformról barátságosan, vagy ilyesmi, vagy repülő TIE Fighter, ami leszállt, meg ilyen dolgok voltak benne. Ezek már ilyen 3D-s insetek voltak azon a dolgon belül, ami egy 2D-s engine, és ebben egy kicsit fejlesztettek. De igazából még ez is azért a mai játék engine-ektől nagyon távol állt. Itt még nem az volt a cél, hogy valamit könnyebben és gyorsabban lehessen létrehozni, mert a mai játék engine-eknek az a célja, hogy a leredukált, nagyon kis fejlesztési időt minél jobban ki tudják használni a fejlesztők, és ne technológiát kelljen fejleszteni ez alatt az időszak alatt, amit egyébként már más korábban megcsinált, hanem a technológiát megveszik, és csak a játékra kéne koncentrálni ez alatt az időszak alatt. Mert azt meg ugye nem mondtam rögtön a legelején, hogy a 80-as években, meg kicsit később még a PS2-es időben, ugye a 2000-es éveknek az elején, igazából egy játék fejlesztésére 3 teljes év volt. Úgyhogy még a PS2-es játékokon is átlagosan annyian dolgoztak, mint most a Ninja Theory. De most is nagyjából annyi van, nem? 3 év? Nem, szinte semmire nincs már 3 év. Tehát általában inkább 2 év van, és a kiadók még ezt is szeretnék egy kicsit letarálni. Hát nem véletlen, hogy ennyi indie címet preferálnak a kiadók, mert ők sűrűbben szeretnek terméket a piacra tenni, mint hogy a termékeket elő lehet állítani. Tehát ugye van ez a csúnya, kiadja ki a Call of Duty-kat? Activision ös séma, hogy párhuzamosan futtatnak 2-3 stúdiót, hogy lehessen évente Call of Duty-ing, és te mennyire örülsz mindig minden évben ennek. Egyébként az a fura, hogy lehet, hogy érdemes lenne a kiadóknak egy kicsit átállniuk mondjuk a fogyasztói oldalra. Pont azt néztük most a legutóbbi Other Side-ban, hogy a november az úgy fog kinézni, hogyha mondjuk te egy masszív játékrajongó vagy, és nem játszani akarsz mindennel, igen, és nem mondjuk egy, és neked nem mindegy akármikor, tehát a megjelenéskor neked ott kell legyen valami a polcon. Igen, ismerem ezt a készítést, de én már elengedtem. Igen, de létezik, tudjuk. Igen, tudjuk. Akkor neked novemberben körülbelül 100 000 forintot vagy még többet kell kiadnod abban a hónapban játékra. Aha. És olyan szinten nem vesznek erről tudomást a forgalmazók, hogy például a kiadók, hogy például a Titanfall 2 pont ezért szopta be, mert egy hónapban adta ki az Electronic Arts a Battlefield 1-jel. Igen, elég furcsa, hogy ugye ez a kiadó saját magának csinál konkurenciát. Én igen azt hittem, hogy egyébként hogy tudatosabban pozícionálják a játékokat. Nem akarom elterelni a szót arról, amit mondtál. Ja, de igen, nem mondtad el neked, hogy tetszik a Hellblade egyébként. Nekem tetszik, hogy végigjátszottad. Igen, mindenképpen végig fogom játszani, és nagyon-nagyon tetszik a Hellblade. Egy nagyon érdekes spirituális utazás szerintem, és tényleg azt a mondatot akartam még hozzáfűzni a Hellblade-hez, csak majd így maximum oda tabulálod, hogy olyan immerziót nyújt ezzel az audióval, amit köré tettek, hogy a felhallgatóval játssz az ember, amit én korábban csak VR játéktól kaptam. Tehát annyira beletesz a történetbe ezzel, hogy az állandóan suttognak a füledbe, hogy igazából így tehát sokkal, sokkal átélhetőbb szerintem emiatt, mint mondjuk egy átlagos videójáték. És ez nagyon nagy szám, hogy így be tud szívni. Hát nyilván nem akarsz ebben a világban túl sokáig tartózkodni, mert azért ez elég zavarba ejtő eset, amikor kicsit meg vagy zakkanva. De ennek ellenére nagyon érdekes utazás ez a Hellblade. Tehát szerintem mindenképpen egy nagyon jelentős játék, és megint van egy játék, ami szeretne valamit mondani. Ami sajnos ritka, mert általában a legtöbb játék azt szeretné mondani, hogy gyorsabban cserélj tárat. Tehát vagy dobd a gránátot! Ez a mély mondani való legtöbb játék mögött. Vagy hogy attól vagy hős, hogy lelövöd a másik fajta mezbe öltözött katonákat. Ettől nagyon hagyhős vagy, hogy tömeggyilkossá válsz egyébként. Így kell csinálni. Meg kell ölni, aki nem ért veled egyet. Ez kurva mi. Az ilyes példa, hogy a kiadók, mert kicsit eltereltem most. Nem baj. Amire gondolsz, az a lényeg, hogy érdekes legyen. Ha, ja, ezzel vagy a probléma. Nem. Tehát, hogy abban, hogy ott álltunk meg egy pillanatra, hogy szórják ki gyakorlatilag számolatlanul, mert mindenféle. Valószínűleg inkább a pénzügyi naptárat nézik ilyenkor, mint sem valódi mit tudom, egymáshoz pozícionálásokat. Régen ugye voltak olyanok, hogy figyelik egymásnak a megjelenését. Most is figyelik nagyjából, mikor. Szóval akarják happolni egymással a vevőket. Igen, csak mondjuk ezt nem nagyon támasztja alá mondjuk egy ennyire sűrű november. Egy ennyire rosszul pozícionált konzol. Nem akarok visszakanyarodni, most próbálj, mert nem beszélni a Van X-ről. Ez már a karácsonyi szezonnak a kezdete, azért van ennyi videójáték. Tehát itt már arra számítanak, hogy ezeket te több hónap alatt megveszed, mint a karácsonyra vagy karácsony ajándék. De érdekes például korábban az volt, hogy a karácsony utáni szezonban szintén nem adnak ki játékot, az emberek kikartak ezt. De rájöttek arra, hogy ez nem így van. Hogy meg lehet ezt csinálni, ez a pár játék, például a Resident Evil, azt pont besubasztják oda, hogy évelején vegyed meg, mert úgysem jön semmi más, és akkor ott egy jó címmel nagyot lehet durrantani. Hát meg van már az a csúnya szokás az ajándékozásnál, hogy ma már ajándékoznak pénzt is, és ezt valamire el kell költeni. és egy videójátékos, mondjuk az első videójátékra fogja elkölteni ezt a pénzt. Tehát ez is egy ilyen, az embereknek a szokásai után próbálnak menni, mert ugye emögött azért van tudatosság. Az ilyen szintű dolog, amikor valóban egy kiadó két játékot ki ugyanabban az időablakban, ami ráadásul hasonló, az valóban elgondolkodtató dolog. Én biztos, hogy nem csináltam volna, de lehet, hogy van valami olyan indokuk, ami hát láthatóan nem jött be, mert ugye annyira nem jött be a Titanfall 2-nek, de igazából van valami olyan indokuk, amit én nem látok. Én arra mert például decemberben nem lesz játék megjelenés, ezt tudtad? Hát nem is nagyon kell. De igen, de eddig volt. Még tavaly is volt. De novembert úgy megnyomják, mint az állat, majd ezt decemberben fogják megvenni. Hát ez miért jó? Jó, oké, most nagyon-nagyon-nagyon-nagyon az angyalok szárnyáról beszélünk, nyilván nem látunk rá se a jobb is, se az Activision, se az EA-nek a gondolatmenetére, de régebben azért ezek jobban el voltak szórva, lehet, hogy ez nem egy új trend, hanem csak ez valahogy így alakult, de könyörgöm, nagy cégekről beszélünk, hogy tud valami így alakulni? Mert ha novemberre jelentik be, és esetleg még csúszás van, akkor azért az is kiér még karácsonyi szezon előtt, de hogyha decemberre jelentik be, és decemberben tudja azt a fejlesztőt, addigra kell befejezni, akkor esélye az már nem fog megjelenni, hogyha valami csúszás van. Lásd Crackdown. Jó, Crackdown az egy... Hogy tud valami fél évet csúszni véletlenül premier előtt 3 hónap? Mert valaki megnézte, hogy hogy néz ki. Tehát rosszabbul néz ki konkrétan a város, mint az első Crackdown. És az első Crackdown egyébként jó játék volt. És az, hogy egyszerűen rosszabbul néz ki, rosszabbul van megcsinálva a modulrendszer, rosszabbul néznek ki az épületek, dobozoknak néznek ki, és nem épületeknek. És ez probléma. Hát dobozok, persze dobozok, valóságos dobozok, mert a játékon belül is dobozok, de basszus, ezek tényleg dobozoknak néznek ki. Tehát úgy néz ki a város, hogy cipős dobozokat raknál egymásra. Szar. És azon kívül kihalt olyan borzasztó szinten, hogy az első Crackdown is 5-ször jobban tele volt karakterekkel, meg figurákkal. És erre nem indok az, hogy 4K-ba fog futni 60 frame-mel, mert tudtam már ezért fosták ki magukból a Scorpiót, hogy ezt mindig tudják produkálni, bár még egyszer se produkálták. De hát oké, de hát ettől még ez így kell kérdezni. Van ilyen, amikor emiatt így elcsúszik a dolog, hogy azt mondják, hogy inkább adnak neki még időt, csak a franchise-ot nem fogják beleállítani a földbe, mint egy gerejt. Tehát kb. Azt történt a Crackdown-nal, hogy egyébként, mint a Dead Space 3-mal kb. Ami nem volt rossz, csak túlzottan éhes volt a mikrotranszakciókra, és ezért rád bele. Ha valaki, akkor erre te tudsz válaszolni. Hogyha tényleg ilyen mértékű problémák vannak mondjuk egy játékkal, most a Crackdown kapcsán beszélünk erről, de nem kell ez a Crackdown legyen bármi más. Bármi lehet, igen. Például a Crackdown. Például a Crackdown. Mondjuk, hogy szarul néz ki a pálya, kihalt az egész, és tételezzük fel, hogy mondjuk játszani sem egy nagy trubáj vele. Fél év alatt meg lehet angyökeresen változtatni egy játékot? Meg lehet. Ez ugyanolyan, mint a filmnél, amikor lecserélik a rendezőt, és még van fél év. Mint most a Han Solo filmnél, tudod? Igen. Már most tök jó képeket tolnak ki belőle, ami már hasonlít a régi trilógiára, és már látszik az, hogy ebből valami jó dolog fog kisülni. A játékoknál is ugyanez a helyzet. Most egy ilyen dolgot elég könnyű meggyógyítani. Tehát az épületelemek közé bele kell tenni érdekes épületelemeket. Ez grafikus kell, aki megmodellezi, utána egy pályaépítő, aki beépíti. Ezzel szépen felhúzzák a dolgot. Valamit javítanak a teljesítményen, optimalizálhatnak itt, ott biztos, hogy van valahol még pár millió poligon, ami nem kéne, és akkor be lehet rakni még helyette mondjuk kétszer annyi járókelőt, meg autót, meg egyéb ilyen dolgot. Esetleg igazítanak egy kicsit itt ott még a dizájnon. Még az is belefér, hogy esetleg tervezzenek új járműveket, mert a járműveknek a tervezése is, hát azok az autók, amik ott közlekednek, azok eléggé szarul néznek ki. Tehát most nem akarok semmi rosszat mondani, de szarul néz ki, ezért mondok. Nem követtem a Crackdown kommunikációt, de ezek szerint ebben már van egy hosszabb gameplay? Nem, hát játszanak vele, mégis én a mostani, amiket utoljára lekötöttek képeket, én is csak ugyanazokat láttam. Látszanak benne autók, látszanak benne házak, látszanak benne minden, meg az is látszik, hogy a gameplay az ugyanaz, mint a régieknél, az nem változott, az nem lett rosszabb. De maga a környezet pedig az a probléma, hogy nem lett jobb, hanem némileg rosszabb lett. És úgy érzem azt, amikor úgy erőlködnek rajta, hogy kisajtolják a 4K-t, és így írtják ki a gyalogosokat, mert ugye ez egy 4x-es felbontás, és azért az ott egy kicsit nehézkes, és így elkezdik az egészet lebutítani. A Crackdownban egyébként soha nem az volt az élvezetes, hogy olyan iszonyatosan durván nézett ki, hanem amikor 3 emberet ugrasz egy toronyházból, és lebaszol a földre, és így szan a széjjelesnek a csávók a téren, meg amikor átugrasz egyik toronyházról a másikra, és még a levegőből fogod, és oda dobsz egy gránátot a tetőre, ami robban, és beleérkezel a robbanásba, és még kiütöd a másik csávót. Tehát ott ezek a nagyon jó kombózások meg a... Hát ez azért még nehéz átadni, úgyhogyha nincs az utcán senki. Nincs, igen. Valóban elég nehéz, vagy a tetőkön nincs senki, ami szintén elég nehézkes. Tehát valószínűleg megnézték, és az első játékot is kipróbálták mellette, és rájöttek, hogy az jobb, és ez így problémát jelent. De igazából azt nem értem, hogy a mai világban szerintem ezt simán meg lehetne csinálni azzal, hogyha címet megváltoztatja, mondjuk Crackdown Wastelandnek. És akkor így... Igen, csak akkor lehet, hogy még nagyobbat bukna. Tehát lehetséges, hogy azt a kevéske exkluzív címét a Microsoft azt próbálják kicsit jobban gondozni, és azért inkább azt mondták, hogy vállalják ezt a csúszást, mert nem szeretnék felsülést helyett a dolog helyett. Hát volt a játékiparban mostanában pár ilyen felsülés, úgyhogy nyilván itt erről van szó, hogy visszavetett őket egy picit a rajzasztalig, hogy... a múltbeli játékfejlesztésből eljutottunk a PlayStation-ig, igen. És utána, hogy jutunk el a modernkorig. Mit mondtál, hogyan változott? Igazán, hogy a PS2-es időkben is ugye 3 év volt rá, és mondjuk egy ilyen 15-20 fős gárda gyártott egy játékot, és abban már benne volt egyébként a marketinges, meg az is, aki a párizsi szendvicset összeállítja, tehát abban már mindenki benne volt, egy viszonylag kis csapattal dolgoztunk, és hogy ahogy növekedtek az igények, ugye a PS2-es időszakban ugye volt még egy ilyen Xbox-nak az első verzió kint a piacon, egy Celeronos PC volt, tehát elég jelentéktelen hardware szempontból, viszont a Microsoft akkor építette ki ezt a brandet, és nagyon jó házati szolgáltatása volt, meg volt egy kb. 13 frame-mel futó Halo-ja is, amit nagyon szerettek az emberek. És igazából ugye ott volt a Knights of the Old Republic, meg a Republic, bocsánat, meg a hújtalakat, amit azt az ázsiai, szintén BioWare-es játékot, mi volt a címe? Az is jó volt. Nem emlékszel rá? Nem tudom, mire gondolsz. Mindegy, ez egy BioWare-es szerepjáték volt, ami ázsiai mitológiába eszett. Mert biztos valaki beírja a kommentben, mert tudják szerintem, hogy miről van szó. A lényeg az, hogy abban az időben ugye még ezeket a játékokat már egy kicsivel többen csinálták. Tehát ott már bejöttek az ilyen 50-60 fős tímek, és ott még mindig azért a 2 és 3 év között ingadozottak a fejlesztési időszakok, és ott már azért voltak belsős engine-ek, amik úgy kezdtek elterjedni. Licenszelhető motor még viszonylag kevés volt. Ebben az időben a legismertebb licenszelt motorok egyik az a Source motor, ami már szinte a licenszelt motoroknak a darabszámát illetően jelentéktelen méretűre zsugorodott. Tehát ma is van, ma is lehet licenszelni, de nem ezt szokták választani elsősorban a fejlesztők, mert nem ennek a legjobb a supportja. Hát a Valve most csak az áruházával foglalkozik, nagyjából tudjuk, hogy ez a legfőbb profiuk. A lényeg az, hogy ebben az időben már kezdtek kialakulni a különböző játékmotorok, és ennek az időszaknak ugye a vége felé volt egy elég nagy ilyen engine forradalom, amikor is azt találták ki a fejlesztők, konkrétan 2 török srác, akik a Crytek-et alapították kicsivel később, hogy úgy kéne megközelíteni egy 3D grafika játékba implementáló szoftvert, hogy összerakják a játék pályát, megnyomják a play-t és játszanak vele. Azelőtt a játék az ugye a játékfejlesztés úgy nézett ki, hogy elkészítették a grafikusok az asszeteket, a pályaépítő valamilyen külső szoftverbe összerakta a pályát, odaadták a programozónak, hogy csinálj belőle játékot. Uh-huh. Tehát körülbelül ez volt az irány. Az engine-ekben a mélyebb integráció nem nagyon volt jelen, tehát vizuális szerkesztő felületen nagyon kevés játék engine-ek volt, vagy legalábbis ezek nem voltak nyilvánosak. És a Crytek-esek meg pont ezt találták, ez úgynevezett sandbox editor szintet, hogy a gyurmázták a talajt, kitűzték a pálmafákat, mert ugye tudjuk azt, hogy a Far Cry elsősorban egy ilyen paradicsomi körülmények közötti, hát igen rasszista, főként fekete embereket lelövő játék volt. Meg voltak később azok a ronda lények, akik hát valami biológiai kísérletnek a melléktermékei. De a lényeg az, hogy igazából ott volt először olyan, hogy csináltak egy olyan szerkesztő részt, még nem is játék engine-nek hívták, hanem úgy, hogy sandbox editor, mivel a pályát lehetett olyan módon szerkeszteni, hogy ki összeraktad, kiraktad az NPC-ket, az ellenfeleket, kiraktad, hogy honnan indul a játékos, nyomtál egy plét, és azonnal ki tudtad próbálni. És valami nem volt jó, megálltottad, arrébb pusztál egy pálmafát, vagy arrébb tettél egy dombot, legyurmáztad. Tehát az egész dolognak a szerkesztése játék közben történt, tehát nem egy tesztidőszakban derült ki, hogy a pálya rossz mondjuk, hanem igazából már ki tudtad próbálni. Tehát ez egy olyan fajta integrációt jelentett, amivel a játékok sokkal működőképesebb állapotba kerültek. Rövidült a tesztidőszak, áttevődött még a felépítési időszakba, összetolódtak egy kicsit a különböző dolgok, ez egy borzasztó nagy gyorsulás volt a videójáték fejlesztésnek a történetében. Hát sajnos ugye a Ubisoft az hát ezzel a 2 török gyerekkel nem volt annyira becsületes, mint amennyire lehetett volna. És ugye összevesztek, és utána ott fogta ezt az editort, ezt a sandbox editort, és a Far Cry jogokat is ott fogta, és azt mondta, hogy akkor menjetek. Most ez a 2 török srác persze nagyon okos volt, és nagyon ügyes, úgyhogy kicsit később ugye ezt az engine-t ők azért még továbbfejlesztették, és persze azt mondták, hogy nulláról kezdték újra, mert a jogdíjat nulláról. Hát vannak olyan textúrák, amik az első óta benne vannak a CryEngine-ben, de oké, rendben van, nulláról kezdtek újra, persze. A lényeg, hogy gyakorlatilag eljöttek onnan, és csináltak egy új engine-t, amit úgy hívjuk most, hogy CryEngine. A Ubisoft pedig fogta ezt a sandbox editort, és csinálta belőle az Unwave meg a Dúniát, tehát csinált belőle 2 másik játék egyet 2 különböző stúdiójával. Tök ugyanúgy működik mind a 3 engine, hogyha valaki látott már ilyet, sőt most van ez a Limber Mill vagy Timber Hill, ezt sose fogom megjegyezni, ami az Amazon megvette most a CryEngine-nek egy verzióját, és most ők is csináltak egy saját, hát a Crytek csinált nekik egy saját CryEngine-t, aminek megint van egy neve, ez egy ingyenes játékmotor egyébként, hogy ezzel is érdemes foglalkozni. Amire ki akarok lyukadni, hogy ezzel ettől a ponttól történt egy hatalmas fordulat a játékiparban, ami a játék engine-nek itt már nem az volt a feladata, hogy ami korábban, hogy valami effektet, vagy valami dolgot megjelenthetővé tegyenek, hanem inkább az volt a feladat, hogy az addig már megjelent grafikus apiknak a képességeit teljesen kihasználják. Tehát például a DirectX-nek, az OpenGL-nek a képességeit teljesen meg tudták lovagolni. Tehát a játék engine-ek között ma már nem mondható az, hogy grafikailag jelentős különbségek lennének. Bizonyos tömörítési, meg egyéb algoritmusok között vannak ilyen eltérések, amik vizuálisan pici különbségeket jelentenek, de mostanra már ezek a dolgok eléggé elpusztultak. Tehát régen, ha ránéztünk egy játékra, akkor meg tudtuk mondani, milyen játék engine-nel működik. Ma már, ha megnézzük az új Unity-t, az új Unreal-t, akkor így, ha látunk bele egy képet, még ilyen összehasonlító videók is vannak fönt a YouTube-on, azt látjuk, hogy borzasztó minimális különbség van, és hogyha összekeverem, akkor még szakmabeli sem mondja meg, hogy melyik. Tehát vannak minden engine-nek ma is előnyei, de a lényeg, amire ki szeretnék jutni, az engine-ek átvették azt a szerepet, hogy most már a játék előállításának a sebességét szeretnék vele megnövelni. Tehát így a 3 perc alatt összerakott erdődre ügyesen átkötve. Egy óra volt az. Jó, egy óra is volt. Azért van így, mert egy domborzatot kialakítani, az eredeti alaptextúrákat felrakni a talajra, a magasság függvényében beigazítani, kigyúrmázni, berakni egy folyót, vagy egy tavat, vagy egyéb ilyen dolgokat, aztán felszórni egy csomó fát, ami kb. Egy ecsettel történik, az egy nagyon szép első lépés, és valóban a játék alapban egy jó fényszetet beállítva, ami szintén kvázi egy preset, tehát Unreal-ben annyi megcsinál, hogy FPS leegyszerűsítve, hogy betöltöd a templétet és kicseréled a grafikát, tehát ez így ennyi, hogy így chat, így kicseréled a grafikát. Tehát körülbelül annyi, hogy azt úgy összeállítod, az rendben van, hogy egy első lépésnek így tökéletes, csak ugye még nem tudod, hogy az AI mondjuk elfér-e a fák között, vagy el tud-e menni közötte, te elférsz-e bármilyen helyen, ugye megfelelően minden szögből jól néz ki ez a dolog, tehát ha mászkálsz az erdőbe, akkor nem kerülsz olyan helyzetbe, hogy ugye vállalhatatlan dolgok jöttek ki, mert egyébként ilyen automatikus dolgoknál mindig nagyon sok javítás van az ilyen kérdésekben. Tehát az egy ilyen első lépésnek nagyon szépen tud működni, de onnan azért még hátra van mondjuk a játékfejlesztés. Mert az egy pályaépítésnek az első lépése, amit az a videó bemutat. Tehát ebben az időszakban már a kiadók ugye azt mondták, hogy a játék engine-ek annyira meggyorsítják a munkát, hogy hát ők egy kicsit szeretnék lecsökkenteni a fejlesztési időt. És ugye így ma ott tartok, hogy már 2 év is egy olyan fejlesztési idő, ami már ilyen vérlezítően soknak számít. Csak nagyon kiemelt címek, például a Horizon Zero Dawn, vagy akár az Uncharted 4. része az, ami ilyen 6-7 évig is elkészülgethet. Vagy a Crackdown például, ami 2014-ben jelentettek be. Never Ending Story. De azt már valószínűleg 3-szor kezdték újra ez alatt az idő alatt. Az eredményekből ítélve inkább 10-szer, de csak az előző 9 nem sikerült, és úgy tűnik, hogy ez sem. Tehát igazából itt van egy olyan folyamat, hogy az engine-ek valóban könnyebbé teszik a játékfejlesztés bizonyos aspektusait, jobban össze lehet rakni a játékot, könnyebben tesztelhetővé teszik, stb. És több ember számára elérhetővé teszik ezt az egészet. De ugyanakkor viszont sokkal nagyobb játékokat várunk el. Mert hogyha megnézzük azt, hogy mondjuk egy Another World című játék, ami mondjuk talán a 90-es évek elején jelent meg. Az? Ja, igen. Emlékszel rá? Ez egy nagyon sztárjátéknak számított, akkor a Delphin Software nevezeti cégnek az alkotása, később ugye Flashback fűződik meg a nevükhez, ami szintén egy jobb játék. Egy Another World-nek a hossza, hogyha megnéztek egy netes gameplayt, azt hiszem olyan 25-30 perc. Nagyjából. Tehát körülbelül ennyi, és ez egy dobozos játék. És hogyha ma egy játék nem tart 13-14 óráig, akkor már így mondják, hogy mi ez a szar, mert ilyen hamar vége van. Tehát egy indie játék tart 8-10 óráig. Most gondoljatok bele, az akkor egy komplett produkciós cég, kiadó által megjelentetett, nem független, hanem kiadó által megjelentetett játéka volt, egy dobozos játék. És ugye megjelent Mega Drive kazettába préselve is, chipbe integrálva, és ez egy teljesen lineáris játék az elejétől végig. Ilyet nagyon jó játék volt a saját maga idejében, Amigán meg minden szaron megjelent, amit el lehet képzelni. A lényeg, hogy igazából ez a játékfejlesztési parabola, amit is nagyon gyorsan befutottuk, és remélem azért pár ember számára világos lesz. Ugye a játék engine igazából régen azt szolgálta, hogy lehetővé tegye magát a játékot. Ma azt szolgálja, hogy lehetővé tegye magát a játékot 2 év alatt, vagy hamarabb. Tehát igazából itt az Unreal Engine-t használták, ügyesen visszakötve ehhez a bizonyos Szenyó önfeláldozása című játékig. Tehát ott is az Unreal Engine-t használták, amiben nagyon sok mindent készen kaptak a fejlesztők. Nyilvánvalóan ezért választották ezt az engine-t, mert ehhez a nézőpontú játékhoz ez nagyon célszerű, és nagyon jól szedtek valakni, valamint már korábban is dolgoztak vele. Ugye elég szépen összeraktak már korábban is benne egy játékot. A lényeg az, hogy az engine azért átvett ebből az időből jelentős dolgokat, és így tudták ezzel a kis csapattal ezt 2 év alatt összehozni, és így kell, hogy nem a töküket lógatták a idő nagy részében, hanem valóban ezen a játékon dolgoztak, tehát 2 év alatt azt, amit ők összeraktak, még játék engine-nel is azért elég komoly teljesítménynek lehet tekinteni, tehát ilyen kicsi csapattal. Tehát azért egy hatalmas kört futottak be. Ugye a mai játékoknál pedig amikor azt mondjuk, hogy a AAA-nek a követelménye már olyanok, hogy nem ritka, hogy akár 5-600 ember is dolgozik egy játékon. Mm. De hallottam már 1000 fős tímekről is. Gyakorlatilag bizonyos játékoknak a fejlesztési költségét pedig egyszerűen nem akarják megmondani, mint például a Uncharted 4. Tehát így az ilyen, egy ilyen vicc. Én részt vettem egy ilyen Monster játékban, hogy az Xbox One-nak a megjelenésére időzítettek egy játékot, és akkor még sikerült is elérni a megjelenési időpontot. És voltak exkluzíciók. Milyen régi szép idők voltak azok. Ez a Rise című játék, aminek amiben environment grafikusként működtem, közre számos kiváló kínzóeszköz fűződik a nevemhez, tehát ilyen szadista dolgokat bíztak rám, meg rengeteget lodoztattak, azt nagyon utáltam, de elég szépek benne a lodok. Meg egy csomó eszközt, meg egyéb ilyen dolgot csináltam. És a lényeg az, hogy ott gyakorlatilag ez egy majdnem 1000 fős team volt, ami azon a dolgon dolgozott. A világ nagyon sok pontjáról dolgoztunk közvetlenül a Crytek-nek a szerverére. És például annál a játéknál egy ekkora monster csapat hozta létre azt a gémet, ami egyébként szintén egy ilyen elég rövid játék. Területileg kinek szánták. Igen, de azt egyébként még a magyar Crytek kezdte elfejleszteni, csak amit összehoztak, mert elnézést, ez nem lesz politikai korrekt magyar cégek kapcsolatban, az... Hát, hogy fogalmazom meg nagyon óvatosan, ez egy rakás szar volt. Tehát igazából valami borzasztóan félrecsúszott a magyaroknál, és valami hihetetlenül rossz dolgot raktak össze belőle, ami annyira nem tetszett a kiadónak, hogy az az első szög a koporsójában a magyar Crytek-nek. Tehát így igazából ott valami vállalhatatlan trágyát raktak össze. Aztán utána kitalálták ezt, hogy nem fantasy lesz, mert az eredeti az fantasy lett volna, hanem ilyen római szetet tesznek rá, és utána a Kinectet is teljesen elvetették, ami miatt egy ilyen God of War-like valami lett, amiben percenként lehet kivégző meg levágó mozdulatokat végrehajtani, ami túlzottan jót nem tett neki. A lényeg, hogy ez is egy ilyen 10 óránál rövidebb játék, amiben viszont annyi grafika van, annyi content van, mint azóta két AAA-s játékban sem. Tehát, hogy gyakorlatilag rengeteg egyedi objektum van, nagyon kevés olyan objektum van, amit nagyon sokszor használtak föl, és ennek megfelelően nagyon rosszul szervezve csinálták. Nagyon jól szervezték, csak nem gondoltak arra, hogy mondjuk nem ártana mondjuk a költségvetésben is gondolkodni. Mert mondjuk ellentétben a Hellblade-del, ahol okosan tervezték ezt, itt gyakorlatilag teljesen elszálltak. Tehát ez a több ezer környezeti asset van a játékban. Ami valami hihetetlenül brutális szinten ki van dolgozva. Tehát velem olyanokat dolgoztattak ki, hogy a fakérgen az ilyen rárakódott gombának a felülete, hogyha közel nézed a gombának a felületét, akkor az nem csak egy ilyen színes kis pötty, ami egyébként ki 3 pixelet a végső videójátékban, hanem annak a gombának a felülete, hogy rá van rakódva, az komplett textúrában ugyanaz, mint az eredeti gombáé. Tehát nekem meg kellett néznem gyakorlatilag ilyen nagyon közeli makró felvételeket, hogy néz ki a rohadás a tuskónak belül, ahol a gombák belerakódtak, és azokat pont úgy kellett kiviteleznem. Később a játékban, mivel a kamerával annyira ráközelíteni, pont nem, nem lehet ráközelíteni. Tehát teljesen nonsense dolgokat kellett kidolgozni. Olyan pici repedéseket rakadtak a szekereknek a kerekébe, meg ilyen helyekre, amit eleve a felbontás kizárt, hogy ezt bárki is észreveszi. Kicsit fölöslegesnek éreztük ezeket a munkákat. Grafikusként jó volt ezekbe belemenni, mert soha nem mentünk bele ilyen mélyen, mondjuk egy farangpina gombázatba, de kicsit feleslegesnek éreztük ezt a dolgot, így finoman szólva. Viszont ott használtak két olyan technológiát, amit azóta is használunk, ami ilyen dupla meg ilyen tripla normálozási technológia, ami miatt az a játék valóban büntetően szép. Tehát a mai napig az egyik legszebb cím az Xbox One-on, PC-n is elég jól néz ki, és büszkék vagyunk rá, hogy megcsináltuk a grafikáját, viszont mint játék, hát német lett. Nekem tetszett a végén, azt hiszem, volt egy ilyen beteljesítő jóslat. Én szeretem az ilyeneket. A sztoria jó volt, a sztoria nagyon jó volt, és a maga a figuráknak a kinézete is kurva jó volt, meg a grafika elképesztően szép volt, de maga a harcrendszer az olyan szinten favágás volt, és mindig olyan szinten túl volt tolva, hogy hány ellen felett küldenek rá, hogy úristen. Tehát amikor így a Surgeon elkezdtünk dolgozni, akkor ettől féltem, hogy megismétlik ugyanezt. De ez annyira fura egyébként, hogy a játékfejlesztés, amit mondasz, hogy rengeteg embert használnak outsource-ba, stb., hogy mennyien dolgoznak ezek szerint, hogy van, hogy a gomba felületét mennyire meg kell nézni. Igen. És nincs valaki ponton, aki ezek szerint mondjuk hasonlóan górcső alá venné, hogy effektív mondjuk a játékmechanika hogy fog kinézni. Effektív, hogy a történet az mögötte tényleg olyan, hogy megragadja az ember. Vannak csak ezek különböző emberek. Tehát a művészeti részt, meg a grafikusnak az irányítását, meg ezeket külön emberek végzik. És mindegyik valósítja meg saját magát. Ugye igazából a designer meg akarja valósítani a történetet, a narratív designer. A művészeti vezető meg akarja valósítani a saját művészeti vízióját az adott korszakról, vagy az adott történetről, hogy hogyan nézzen ki. Tehát ő teljesen szabad kezet kapva önállóan megcsinál. És ugye ezen a játékon nekem nem az látszik, hogy a Crytek buta, mert a Crytek nem buta, sőt a szervezése nagyon jó volt a Cryteknek, nagyon szerettem nekik dolgozni. Igazából, hanem az látszik benne, hogy nem nagyon tudták azt, hogy mennyi lesz az a maximum, amit ki lehet sajtolni ebből a konzolból. Tehát ez egy premier konzol volt, ezért kicsit túl is tolták. Nyilván a végén a konzol nem tudta azokat a számokat hozni, ami az elején, amire számítottak. Tehát nyilván a korábbi fejlesztők kitek az Xbox One-nál lehet, hogy kicsit jobbnak mutatták a konzolt, mint ami a végén lett. És ugye itt ez rettenetesen látszik a játékon, hogy amit legyártottunk asszeteket, azok jól néznek ki a játékban, de azért korán sem úgy néznek ki, mint aminek előállítottuk. És ugye ilyenkor persze mindig gyanakszol, hogy majd egy későbbi játékban használják ilyen minőségben, amiket gyakran meg is teszik, a Hellblade-en is nyilván erről van szó, mert nem hiszem, hogy a Heavenly Sword-nek a lépcsőit, meg ilyesmit, amiket láthatólag használják ebben a játékban is. Azt igazából akkor PS3-on ebben a minőségben akarták volna berakni, de hogy ilyen minőségben gyártották le, azt tuti. Emlékszem, amikor beszéltünk arról, hogy az emlékeinkben máshogy élnek a játékok, mint ami ennek effektív megéltük. Tehát pont a Bioshock kapcsán beszéltünk erről. Amikor a Hellblade-del kapcsolatban végeztem egy picik kutatómunkát, hogy hogy nézett ez ki, stb. Ez leginkább az ilyen developer diary-knek a végignyálazását jelentette. És megnéztem a Heavenly Sword-ot, hogy milyen volt. És én megdöbbentem, hogy én kurvára nem erre a játékra emlékeztem, hogy az valami olyan ronda az a játék, mert benne valahogy úgy maradt meg, hogy azok a stukkók, azok a vértek, azok akár milyen baromi jól néznek, és mennyire ki vannak dolgozva, és ehhez képest megláttam a játékot, és atya úristen, ez így nézett ki. Ez igazából meg a nagyon lassú fejlődés miatt van. Tehát, hogyha mondjuk játszol állandóan játékokkal, folyamatosan minden nap ki vagy téve annak, hogy egy videójátékkal játszol, valamilyen videójátékkal, akkor a kisebb különbségeket nem is értékeled igazán, ahogy haladunk előre. Valóban a kedvenc veszőparipám az, hogy a mostani 7. és 8. konzolgeneráció közötti váltás az meghozta azt, hogy egy úgynevezett physics-based shading nevezetű, már ilyen fizikai alapú árnyékolási rendszert használnak a videójátékok. Ez egy komplett paradigma váltás, teljesen másfajta textúrákat használunk, másképp vannak megcsinálva, másképp működik a fényútszámítás, és egy csomó minden teljesen más ezekben a játékokban. Azonban ez csak annyit jelent, hogy bizonyos dolgokat valós időben ki tudunk számolni, ahelyett, amit régen oda hazudtunk, és kis különbségeket okoz a grafikában. Például egy tükröződő felület akkoriban úgy nézett ki, hogy ide raktál egy olyan felület, egy ilyen világítás, ide raktál egy lámpát, és generáltál belőle egy úgynevezett lightmapet, aminek hatására itt az asztalon egy fényfolt jelent meg. Ezt mesélted a Bioshocknak. Igen. Hogy... És ugye egy fényfolt jelenik meg az asztalon, bele van renderelve. Ami azt jelenti, hogy fogták, kikapcsolták a lámpát és kidobták, és ezek az olyan helyeken betettek lámpákat, ahol hatott a játékos, de sokkal kevesebbet, mint amennyinek ilyen bizonyos fényhatása volt a környezetre. Ezt az átlag ember ránézett, és azt mondta, hogy hú, basszus, de durvánk meg van világítva ez a dolog. Ez maximálisan egyébként a Bioshock Infinite járatta, aminél elképesztően néz ki a világítás, hát ilyen filmes szintű világítások vannak. Ugyanakkor ez a világítás, ez full statikus. Ami azt jelenti, hogy hiába vered szét a lámpát, nem tudod szétvenni a lámpát, mert igazából ez egy textúra az asztalon, ami a lámpának a fénypászmájával ott van. Ha szét is tudnád verni a lámpát, akkor is ott maradna az a folt. Nem tudod kivenni belőle, mert az egész pályára egy ilyen rohadt nagy textúrát rendeleltünk. Ez ilyen költséghatékony volt, nem kellett 1000 lámpát rendelni, mert bele összeszarta volna magát a hardware. Ma ennél a physics-based shadingnél rohadt sok lámpát rendelünk real-time-ban, viszont a látványbeli különbség az ugye két dologban nyilvánul meg. Egyrészt, ugye minden felület, amin egy lámpa fénye megjelenik, vagy az valamilyen szinten ugye tükröző felület, ha valami csillog, az tükröző felület, az, hogy mennyire tiszta benne a tükörkép, az a felületnek az érzessége, illetve a kaotikussága okán, ugye a sík tükörtől, amiben meg tudsz fésülködni, meg tudod igazítani a kiváló argánolaj szakállat, attól mondjuk ennél az asztal alapig terjed, ami látod kicsit fényes, de igazából ebben nem tudsz megfésülködni, mert nem tükröződik, gondolom ez neked nagy csalódás. Tehát így igazából ugye az egyik, tehát alapvetően mindig tükröződésről beszélünk. A régi játékokban ezt úgy csináltak meg, hogy voltak kiemelten tükröző felületek, és csak azok tükröztek. Az új játékokban úgy van megcsinálva, hogy mindegyik felületnek van két olyan értéke, van az egyik, ami megmondja, hogy ő mennyire tud tükrözni, ezt hát csúnyán azt mondhatjuk, hogy mennyire fém. Mondjuk van a két állás, nagyon vagy nem? Nem, ez nullától egyik terjed, és baromi nagy... Az egy érték, igen. A szolid kőtől egészen a velencei tükörig terjed ez a sáv, és van egy másik sáv, ami azt határozza meg, hogy a felület, nyilván ez festhető is, tehát meppelhető is, hogy a felületben ez a tükörkép, ez mennyire éles. Tehát gyakorlatilag, hogyha lehúzod teljesen, nyilván egy fényes műanyag, egy Lego felületen is jól megjelennek a különböző színek, mondjuk egy lámpának a színe ilyen foltszerűen, de mondjuk ha ezt fölhúzod, akkor pedig kompletten látod benne a képet, amit magad körül tükröz a dolog. És ugye ez azt okozza, hogy ez mindent így számol egy mostani játékkonzol, egy videójáték engine, hogy akkor beraksz így egy lámpát, az asztalra veti a fényt az előbbi példának függvényében, ugye a valóságban, ha elkezdesz mozogni, akkor hozzád a fényhez, és az asztalhoz képest relatívan ez a fényfolt el fog mozdulni az asztalon. De az átlagember ezt tudatosan nem tudja, mert ugye nem tanult fénytant, meg nem tanult semmiféle vizuális műveltsége, nem rendelkezik a legtöbb ember legalábbis. Meg nem fogtak soha lámpát. Igen, vagy nem foglalkozott ezzel, hogy nézze, hogy az asztalon, hogy működik a lámpa, és ugye nem hiányzott neki az a dolog, hogy hogyan mozdul el mondjuk a fénypászma az asztalon. Kicsit sem hiányzott neki, mert nem érezte azt hibásnak azt a látványt. A mostani játékosok, amikor kijöttek, akkor egy csomó ideig mindenki kereste, hogy mitől next gen a játék. A fejlesztők azok le voltak petézve tőle, hogy hú, bazzak, ezt is meg tudjuk csinálni, nézd meg, tök jó mennek a fények, most tényleg úgy néz ki, mint a valóságban, hogy mozgok, és megy jobbra-balra a fény úgy, ahogy kell neki, és ezért hozzám perspektívikusan, relatív hozzám meg a kamerához, meg minden, tök jó meg van csinálva. Szóval megnézte, hát ez ugyanolyan. Tehát nincs semmi különbség. Az addicionálisan szét tudta dönni a lámpát, és akkor eltűnt a fény, ez meg már egy másik plusz dolog volt, de minden egyes fény így ilyen tükörképek lehet. Tehát nem mindig nyilvánvaló az, hogy ez a fejlődés, ez konkrétan milyen. De mondjuk ez a paradigmaváltás, ez például teljesen felszívódott és eltűnt az embereknek az agyában. Nem is igazán értették meg, te is sokáig kerested a next genséget a játékoknál, mert ezt az átlag ember nem szúrja ki, hogy ez most akkor a hatalmas különbség lenne. A fejlesztő viszont azt mondja, hogy baszd meg, ez teljesen más. És ugye amikor az egyik ilyen játék, hogy visszakössek a Rise-hoz. A Rise volt, ami ezt a dolgot alkalmazta. És csak annyit láttak az emberek, hogy büntetően jól néz ki a játék, Crytektől nem is vártak kevesebbet. Gondolom a fáklyánál volt például ilyen. Fáklyánál, vagy bárminél, az összes tócsánál, meg egyéb dolognál tökéletesen voltak ezek a dolgok megcsinálva. A márványfelületeknél, az aranynál például külön meg volt adva, hogy milyen paramétereket kell beállítanunk, hogy mindenkinek egyforma legyen. Tehát az egész dolog, ez az egész rendszer ott lett bevezetve az egyik ilyen játékon. De ennek ellenére ez akkora költséget mozgatott, meg annyi embert mozgatott meg, hogy az a játék így epic failed. Tehát majdnem teljesen magával vitte a Cryteket. Úgyhogy a nagy részét a Microsoft fizette, és gondolom neki sem esett jól. Tehát valószínűleg az a játék az egyik olyan volt, ami az exkluzívban belő hitét a Microsoftnak kicsit azért megrecsentette ebben a dologban. Tehát ilyen esetőség is van. Volt egy gondolatom még, amit talán felvetettem ebben a podcastben is, de az előzőben egészen biztosan, hogy ha van rá lehetőség, próbálom úgy megfogalmazni, hogy ne legyen félreérthető, hogy nagyon kíváncsi lennék arra, hogy a Sony-nak mennyire éri meg ez az egész konzolozás. Főleg azért, hát, mert hogy nyilván plusszal zár, nyilván ő se hülye. Viszont tegyük fel, mondjuk a Micro okkal mondta azt, hogy figyeljetek, valószínűleg az ők is látják ezeket a dolgokat, és a Sony kibaszott sokat költ exkluzív címekre, és jó minőségű exkluzív címekre, amik ezek szerint ráadásul nem is olcsók. Nem, és nagyon drágák. És rettent, és nagyon sok konzolt adnak el, sok játékot is adnak el, de kíváncsi lennék egyiket, hogy hogyan párzik ki. Hogy végül azt mondják, hogy oké, itt van, rendben működik, vagy igazából azért tartják, vagy érted, mit akarok ebből az egészből kihozni, hogy ebből virágzik-e a Sony, vagy figyelj, pedig... Figyelj, az az igazság, hogy a Microsoft inkább most azzal próbálkozik, hogy kisebb befektetéssel mennyit tud bele kihozni, szerintem. Tehát az én véleményem, nem biztos, hogy igazam van. A Sony az tudja azt a fajta régi üzleti játékszabályt, hogyha nagyot fektet be, akkor abból nagy lehet a nyereség, sokkal nagyobb. Ugye a PlayStation-okban most már valami 65 millió körül van az eladás, tudtam már, most 62 vagy 65, mindegy. Tehát valami brutális mennyiségű konzolt adtak el. Tehát jóval többet, mint ugyanebben az időszakban PS2-ből, ami 10 évig volt a piacon. Így az év, az időszak felénél, ugye az egy bestseller konzol volt, most a PS4 jobban teljesített, mint mondjuk a PlayStation 2. Tehát ez egy brutális nagy eladott darabszám. Ennek azért, ebben azért bőven benne van ebben az eladott darabszáma, amit már 2,5-szer akkor legalább, mint a Microsoftnak az összes eladása, amiben már mindent beleszámol a live usereket, meg a, mit tudom én, az még ébrelevő játékosok, az plusz 2-t számít, meg itt úgy számolják össze komolyan, mint a most meg nem nevezett politikai párt a szavazatokat, hogy párszögűre számoltatják. De a lényeg, hogy a Sony nem olyan erőlködik, és ugye az, hogy kihozza ezt a nagy a borzasztó eladást, az, hogy pontosan tudta a leckét, hogy nagyon drága exkluzív címeket kell fejteni. Borzasztó sok pénzt fektetett bele ebbe, hogy a PlayStation brand megint ilyen brutális legyen. Ugye neki rohadt ciki volt az előző generációban, amit a Microsoft csinált vele. Tehát összintén szóval az, ahogy a Microsoft elbánt vele az előző generációban, úgyhogy a végére már ugyanannyi konzolt adtak el, csak a Sony konzolját 2,5-szer többbe került kifejleszteni, mint a Microsoftért. Ugye Blu-ray meghajtó, cell processzor, stb. Tök sok fölösleges dolog. Microsoft meg gyakorlatilag az összes alkatrészt valahonnan vásárolt, csak összetervezték ezt a dolgot egy kupacba. Tehát igazából a Sony nagyon nagy pénzt belefektetett az exkluzívokba, és annak köszönhető ez a nagy eladás. A Microsoft pedig szerintem abban gondolkozik, hogy ő nem akarja belefektetni ezt a rohadt nagy pénzt, hanem azt mondja, hogy hát le vagyok maradva jó, akkor most én csinálok egy erősebb konzolt, mert annak a fejlesztési költsége azért még belátható, mert ugye végülis közel genuine PC-s alkatrészekből van, a Scorpio is, és mondjuk azt, hogy én multiplatformban jobb leszek, mert a címeknek a nagy része multiplatform. Tehát a címeknek a nagy része, ugye a fejlesztőknek ez az érdeke, hogy minél több hardware-en megjelenjen, és játékos is igazából, itt páran kérdezik, rendszeresen visszatérő kérdés a kommentekben, sose válaszolunk rá, egyébként azért, mert szemetek vagyunk. Akkor ezt a hagyományt ne törjük. Igen, szerintem hagyjuk ezt a kérdést. Hát többen meg szokták kérdezni azt, hogy miért örülünk egy exkluzív címnek. És igazából ebben tényleg van egy olyan kettősség ebben az örömben, hogy miért örülnék én annak, hogy valaki más nem tud játszani egy játékkal, csak ha megveszi a hardware-t. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy az exkluzív címeknél ugye annyira hardware specifikussá lehet tenni, annyira a a konzolholdernek a támogatását élvezi, hogy ezek a játékok szinte minden alkalommal, amikor együtt állnak megfelelő csillagzatok, uh-huh. és tehetséges fejlesztőket találnak meg vele, akkor ezek kiemelkedő alkotások, mint például az Uncharted 4 például, tipikusan ilyen borzasztóan erősen kiemelkedő alkotás, vagy akár a Horizon Zero Dawn, csak a közelmúlt két nagy ágyúját említsük, ami így igazából ebben a dologban, ez mind-mind kiemelkedő alkotás. Egy multiplatform cím, az nem tudja ezt karcolgatni, mert az körülbelül úgy néz ki, hogy megvizsgálják, hogy milyen hardvereken fog megjelenni, és hát csúnyán hangzik, de vagy arra fejlesztenek elsősorban, amiből a legtöbbet adtak el, ez megint általában a Sony konzolja, vagy azt mondják, hogy nézik azt, hogy ami a konfliktus kerülés, hogy azt mondjuk, hogy a kisebb teljesítményűre fejlesszük ki, és a nagyobban biztos jól el fog futni. Ilyen is van. Tehát mind a két fajta fejlesztés működik, tehát ez biztos, hogy nem fogja kimaxolni konkrétan az aktuális hardvert annyira, mint mondjuk egy exkluzív cím. Tehát ezért szeretjük az exkluzívokat, mert az mindig megmutatja, hogy mire képes a vas tulajdonképpen. És ugye ezt a leckét a Sony kurva jól tudja, és tudja azt, hogy így lehet eladni egy hardvert. A Microsoft meg azt mondja, hogy jó, oké, de mi van akkor, hogyha én úgy játszom, hogy nálunk ami mindegyike megjelenik, ebből sokkal több van, uh-huh. ez nekünk nem kerül semmibe, csak meg kell jelentetni, azt mi maximum fogjuk járatni, még mondjuk a konkurencia nem. Tehát uh-huh. ez egyébként akár csúnya dolog, de bejöhet. Uh-huh. Tehát bejöhet ez a gondolkodás. Erről beszéltünk egyébként, hogy ebből lehet valami. Igen, lehet benne igazság, mert nem véletlen, hogy a Ubisoftnak is megérte azt mondani, hogy bár nem 4K-ba és nem 60 frame-mel, de mégis a Microsoftnak a bemutatóján demozták először az Assassin's Creed Origin-t. Hm. Tehát így megérte nekik ez a dolog, és valószínűleg valóban azon a hardware-en egy nagyon picivel jobban fog kinézni, mint akár mondjuk PSP, PlayStation Pro-n. Az más kérdés, egy PlayStation Pro tulajdonos nem fog emiatt Xbox-ot venni, mert nyilván olyan különbségek lesznek, mint amiről az előbb beszéltek, hogy a tükrözetés szépen mászik az asztalon, tehát ehhez hasonló méretű, amit az átlag user nem fog kiszúrni, hogy mondjuk ha belovagol mondjuk egy városban, akkor a PlayStation Pro-nál lehet, hogy látni fogja, hogy az Anubis szobornak a feje, mit tudom én, pont előtte ugrott, tehát egy nagyobb felbontásban, és lehet, hogy Scorpio mondjuk egy 3 méterrel arrébb csinálja ugyanezt, és akkor így örülni fognak majd neki a Microsoft, nézd meg, milyen kell a legszebb. De az átlagjátékos, aki nem egymás mellett futtatja a kettőt, a büdös életben nem fog ezt kiszúrni. Meg éppen lefelé néz a lóról. Igen, meg azt se tudja, hogy mit kell nézni, és azért meg kurvára nem fogja észrevenni, és ez így van jól, mert ugye a fogyasztónak nem kell tudnia, hogy működik egy termék. Tehát ez tudom, ez csúnyán hangzott. Nem, ez teljesen jogos. Egyébként de nagyon szeretem, hogyha minél kevesebb dolgot feltételeznek róla, mert azt általában az következik, nekem kell csinálnom. Tehát igazából szerintem teljesen, hogyha ki van szolgálva a végre használó. Ez tök normális. Tehát igazából ez ennek a dolognak a kettőség, szerintem a Microsoft ebben a dologban érdekelt, ha már visszakanyarodtuk. Mm. Az exkluzív cím az nagyon, nagyon jó dolog. Egyébként a múltban is a játékoknak a nagy része az pedig a 80-as években is az nagyjából multiplatform volt. Tehát, hogyha egy játék megjelent mondjuk, mint a Commodore 64, az megjelent ZX Spectrumra, megjelent később Amigára, megjelent Amstrad CPC-re, és egy csomó egzotikus japán dologra, amiről nem is tudunk. Eljutottam fejben egy párhuzamos dimenzióba, egy olyan helyre, ahol nem léteznek exkluzív játékok. És hogy mi lenne akkor, hogyha most ételezzük fel, ez egy nagyon-nagyon meredek váltás lenne, de most igazából ráérünk gondolkodni, mert bőven. Pár éve azt sem gondoltuk volna, hogy ilyen döntést fog hozni bármely platformhoz, de tegyük fel mondjuk, hogy a Micronak ez kurvára bejön, és valamiért mindenki megrészleg a 4K60-tól, amire megint csak van esély, mert ugye... De az a baj, az a konzol sem fogja tudni mindig a 4K60-at. Valóban, de ez most van. Lehet, igen. hogy egy év múlva rá fognak állni a fejlesztők is, nyilván most... Igen, nagyon csúnya játékok lesz, de mindenképpen 60 frames igen. és 4K. Mi van akkor, hogyha mondjuk a Sony is erre ráébred, és azt mondja, hogy nekik is igazából az exkluzív játékok, azok így elkezdenek szépen mondjuk marzsra kerülni. Nem azt mondom, hogy felszámolnának egy Naughty Dogot, de azért legyünk őszinték, a Senua, ez a Hellblade, ez is úgy jelent meg PlayStation 4-re, hogy mellette kiadták szimultán PC-re. Uh-huh. És a No Man's Sky is úgy jelent meg PlayStation-re, kiadták mellette PC-re. Tehát ez a fajta nyitás, ez azért benne van a Sony-ban, lehet nem annyira bátran, mint a Micronál, és nem annyira publikusan, mint a Micronál, de azért, mint hogyha fű alatt azért a Sony is nyitna arra az irányba, hogy ezt az exkluzív dolgot... Piszok olcsó nekik a portolás. Ennyi van mögötti, semmi több. Tehát és ha eladnak belőle még, mit tudom én, 6000 darabbal többet, akkor már megéri nekik leportolni. Ezt én megértem, de igazából az exkluzív jelleget, ez, főleg amit a Sony nagyon-nagyon tart, azért ez látszik, hogy azért vannak itt már ések azért ezen a parazson. De olyan címeket mondtál, amiknek a fejlesztési költsége kisebb, ezeket engedte ki. Nyilván. Tehát a nagy címeit azt nem engedik ki semmi módon a hardware. Lehetséges egy ilyen dimenzió, de igazából a japánoknak a gondolkodásmódja azért nagyon nehezen megjósolható az európai számára. De azért ez régen egy Little Big Planet-tel kapcsolatban sem volt elképzelhető, hogy megtörténjen. Most meg már azért több játékot is tudunk kapni. Persze olyan véget érünk, amikor minden elképzelhető. Ez attól fog függeni, hogy a Sony ezt mennyire tartja jó üzletnek vagy rossz üzletnek. Jelenleg annyi konzolt adtak el, hogy rá se szorul igazából arra, igen, hogy ezt megtegye. A Microsoft pedig rohadtul rászorul arra, hogy a szoftvereit valaki megvegye. Tehát igazából az Xboxból olyan, persze szép darabszámot adtak el, de én azért megjósolnám azt, hogy szerintem ott a vásárlásnál van egy lefelé menő vonal. És ezt nem tudom. Tehát ezt nem, hogy valaki tőlem idézze, hogy a Microsoft egyre rosszabbul adja el a szoftvereit, de én azt látom a lelki személyet, hogy ez egy valószínű szenárió, hogy ő egyre gyengében adja el ezeket a játékokat, egyre kevesebben akarnak az Xbox-án játszani, mert ott van egy konkurencia, ami igazából egy sokkal erősebb brand. Tehát most egy jó tehetség, brand. Egyébként júliusban, ez egy tegnapi hír, júliusban a Switch már megverte Amerikában az Xboxot. Ez nagyon súlyos, ez... ilyen hamar. Aha. Úgyhogy most már Switch-ből is többet vesznek, és ez nagyon, nagyon súlyos. Pedig elgörbül. Amerikában egy amerikai konzol. Pedig karcolódik. Igen, és minden, de van rá játék. Tehén fejlődik meg. Rázogatos, mi van a dobozban? Semmi nincs benne, de ez kettő semmi van benne, vagy három semmi. Most tudom, magamat akarom, hogy félsülködöm, jó? Ez a... De most elkanyarodtunk a lényeg irányról. Tehát nagyon nehéz megjósolni, hogy pontosan mi is lesz. Ugye a Nintendo Switch-nél is mondtam, hogy szerintem hordozhatónak eladja magát, asztalinak nem. Most ehhez képest, ugye te mondtad, hogy szerinted nem, semminek nem adja el magát. Most én a kettőből az egyiket megnyertem, de a másikban én is tévedtem, mert az emberek használják mindenféle dologra. Mert a Switch ez győzött, jött, látott, győzött. Ami azt jelenti, hogy ez így működik. Azon kívül az, hogy mennyire vagyok jós tehetség, nem jósolok, amikor azt mondom, hogy szerintem így vagy úgy lesz, hanem az ipari tényekből, amiket megkapok, a napi szinten követett információkból, a belső szakmai áramlásokból, abból összerakok magamban egy képet. Tehát ennek semmi köze nincsen a jóstáshoz, ez nem valami spirituális tulajdonság, hogy sem meditáció közben arra jöttem rá, hogy a Microsoft elbassza. Nem, ilyen nincsen. Tehát nincsen bennem ilyen fajta dolog. Szoktam meditálni, de teljesen máson, és akkor eléggé leszarom a játékipar. Egy 3-4 sör után én is el szoktam kezdeni meditálni. Az más, ezt alvást. Ugye elmelengek a fenébe, és akik gondolkodom a nagy semmin. Nálad is hasonló ez a meditáció? Ez egy picit ennél összetettebb kérdés. Ja, értem. Igen. De majd egyszer elmondom, és amikor egyszer tényleg olyan állapotba kerülsz, akkor meg tudod állapítani majd a különbséget. Tehát például ez egy ilyen fajta, nem tudom, hogyan kanyarodtunk ide. Ja, igen, úgyhogy nem meditációban jönnek ezek a sugallatok. Egy hónapja nem beszéltünk, most találkoztunk egy hónap után, egy általában ez szokott lenni. Hát csináltatok ezt a tábor dolgot. Ja. Jól nézett ki a videó, jó volt belőle, biztos, hogy klassz volt. Kösz, kurva jó volt. Hát majd jövőre jössz te is. Aztán mentünk nyaralgatni, így autóztunk egy kicsit a olasz meg a francia rivérán, úgyhogy nagyon jól éreztük magunkat. Meg persze fürödtünk is, mert pusztán autózásból ugye nem lehet nyaralni. Ja, azt hiszem, hogy ennyi volt. Nem, mentünk kocsival, hogy nem mentünk két héten keresztül semmi, mert ültük az autóba. Mennyire szép a tenger. Csak akkor végre kiszabadultunk belőle, jaj, hazajött. De akkor Pesten voltatok. Nem, persze. Meg az első vetítés, VR-ben ültünk az autóba. Jaj, de szép a tenger. Nem, az nagyon szar nyaralás lenne. Nem, igazából így kicsit feltöltöttük. Egyáltalán nem foglalkoztam olyan fajta problémákkal, hogy... Mit az adesz? Hát nem, mint semmilyen informatikai jellegű vagy játékfejlesztésbeli probléma, mert ilyenkor ez kell, hogy kived magad teljesen belőle. Ja, most például tényleg meg akartam említeni, bár biztosan rengeteg embert érdekel, hogy csináltak egy elég lehangoló kritikát az új Alien filmről. Tényleg? Igen. Tényleg? Ti csináltatok azt a lehangoló kritikát, és én megnéztem. Na. Nekem annyira nem volt rossz véleményem róla. Ja, igen, azért, mert felkészítettek már téged. Igen, ez igaz. Tehát én azt mondjad, ne arra, hogy nem, azt vettem észre egyébként, hogy ha látok egy jó filmet, akkor elkezdem nem jó filmként kommunikálni a saját ismerőseimnek. A következő oknál fogva. És rájöttem arra, hogy amikor beülök egy filmre, nem tudom, milyen lesz. De az élmény, amit kapok, elmondom valakinek, hogy ez jó, és ha úgy jövő, hogy jó filmet vár, akkor teljesen más induló szintről érkezik, mint én. Tehát ezért húztad le a filmet? Nem, én azért húztam le a filmet, mert szar. Viszont ez visszafelé is működik. Tehát, hogyha bemegyek mondjuk úgy egy filmre, hogy nem tudom milyen lesz, majd meglátjuk, és látom, hogy szar, és azt mondom, hogy figyelj, ez a film kurva szar lett, hogy jó, bemegyek megnézni egy kurva szar filmet, és hogy ez biztos atomszar lesz, és hogy megnéz, és ez nem volt annyira rossz. Pedig ha úgy ült volna be mondjuk teljesen neutrálisan, mindenféle ismeretanyag nélkül, mint mondjuk én, akkor lehet csak, hogy ugyanazzal a véleménnyel jött volna ki, mint én. Tehát igazából nagyon veszélyes ez, hogy milyen impulzust ad át az ember. Hát igen, a kritika az önmagában is valóban így veszélyes, mert valóban elveheti tőle a kedvedet. Tehát tőlem is elvette a kedvet, hogy elmenjek mondjuk moziba. Ezt nem tudom, hogy most megbánjam-e, vagy nem szoktam semmit megbánni. Most megnéztem a filmet, és nekem megmondom, mi a véleményem róla. Szerintem az Alien eposznak, a Prometheus-t leszámítva a legrosszabb rész az a harmadik rész. Ezzel nem kell egyetérteni, szerintem az egy borzasztó kis költségvetésű hulladék. Rengeteg ember szereti ezt a betoncsövekbe játszódó lófaszt, amiben van 3-4 jó párbeszéd, de egyébként az egy borzasztó film. Hát az is szörnyű lett az a film. film, az nem tudom, hogy olyan készült. Tudom, ismerem a történetét, de amikor nem ismertem a történetet, akkor is utáltam, mert szerintem szar. Tehát egy széteső akármilyen csoda, ennél sokkal jobb az új film. Tehát sokkal jobb szerintem a Covenant, semmivel se, nem is összehasonlítható a két film. És nem azért, mert jobban néz ki, hanem mert jobb film. Viszont szerintem, amit nagyon jól elkapták kritikába, az, hogy nem ijesztő benne az Alien. De azt nem azért, az szerintem egy hangsúlybeli probléma ebben a filmben, mert szerintem a története rendben van. Még úgy is, hogy próbálják a Prometheusnak a történeti szállát is beleépíteni, ami szerintem nem annyira rossz ötlet, mint amennyire működik. Mondjuk ez más kérdés, hogy nem nagyon magyarázzák meg, hogy ez a teremtőknek a bolygója, amit szétbaszott ugye David. Kiderül egyébként az átjátszásban, engem az zavart, hogy felvezettek a Prometheusban, az körülbelül ennyi. Többé, amikor mondasz egy viccet, és nem mondod el a poént. Igen, kicsit próbáltak ezt is bevállalni, meg azt is, egy Alien filmet csinálnak. És ami engem egyébként, ez nekem még annyira nem volt kellemetlen. Viszont azért nem hozza szerintem az Alien hangulatot, mert magánál az Aliennél sokkal ijesztőbbek azok a neomorf nevezetű lények, legalábbis számomra ezek a ilyen, tudod, ilyen világos színű, ilyen fehér lények, amik sokkal brutálisabban kaszabolják őket ott a mezőn az elején, meg ilyesmi, tehát amik a teremtőkből lettek gyakorlatilag, ami a terem. A film eleje egyébként azt mondtam is, hogy az szerintem jó egészen addig, amíg a David meg nem jelenik a búzamezőn. Onnantól olyan mélyrepülés indul meg a film, hogy az hihetetlen. Még azt is megkockáztatom, hogy az, amikor ott szarakodnak a rájuk támadó valamik ott a homlokig érő búzamezőn, az még meg is idézi a korai Alien filmek hangulatát. Van, igen. Ott valóban ijesztő, meg parás, mert sötét van, jönnek ezek a fehér szarok, kurva ijesztőek. Igazából nagyon jól össze van rakva. Tetszik az is, hogy ez a romváros megjelenik, meg a visszaemlékezésekben, hogy megjelenik. Nem igaz, a fordulat is egész jó, de az elég várható, hogy ugye először is, hogy David nyírta ki ezt az egész rohadt bolygót. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy a végén kicserüli magát a másikkal. Tehát ez egy eléggé biztos dolog volt, amikor lement a keze és feláldozta magát, így akkor biztos voltam, hogy itt lesz valami kavar ezzel, hogy így kell őket megkülönböztetnünk. És hogy ebből a végén lesz egy csavar. És be is jött, és azt szerintem rendben is volt az a csavar. Nekem az volt a egyedüli problémám a filmmel, ami szerintem a közepesnél jobb film. Az volt a problémám vele, hogy az Aliennek a jelenléte maga kicsit sem félelmetes, és kibaszottul súlytalan. Tehát ahhoz képest, ami a film első felébe történik, az Aliennel, amit ott picsipacsiznak a vége felé, a második felében a filmnek, az bagatell. Tehát nem érzem azt, látom, hogy megöl embereket, meg látom, hogy kinyílja a végén az zuhanyzóba kuffantó párt, amikor már úgy gondolt, hogy minden fasza, ez is egy jó fordulat, tipikus horroros fordulat, hogy akkor minden rendben van, tök fasz, akkor előjön még egy, oké. Tehát az teljesen jó, viszont én nem érne, tehát ennek ellenére a végén azt, amikor lelökik a teherautóval a dologról, meg ilyesmi, abban semmi epikus nem volt. Amikor Ripley megküzdött a rakodógéppel az Aliennel és kibaszta a zsilipen, az durva volt. És ezt akarták plagizálni ezzel a rádobok még egy teherautót módszerrel, hogy a kis csaj lehúzza a fejét, de valahogy az már ott nem működik, és nem is érzem az Alientól annyira veszélyesnek. Tehát az volt a baj, hogy ez a film egyszerűen csak túl sokat akart egyszer. Adri mondott egy olyan dolgot, és valami igazság van benne, hogy mióta van az, hogy az Alien arra megy, ahol lát egy nyitott ajtót. De komolyan, tényleg az Alien ott az van, hogy ott áll, és dik nyitott ajtó, igen, bemegy. Igen, itt egy nyitott ajtó, bemegy, igen. És mi ez, víz? Olyan a hajó, hogy valamiért nem tudja magát átmarni a savas nyálával, ahogy a korábbi részekben. Tehát nem tudom, hogy ezt meg se próbálták megmagyarázni, hogy miért. Tehát régen az volt, hogy folyt a nyála, ezért kimarta a padlót, és már a padlón keresztül menekült, emlékszel. Hát az a probléma ezzel szerintem, hogy a Prometheusnak alapvetően nem volt története. A Prometheusnak? A Prometheusnak. Tehát igazából az, amit elkezdtek felépíteni valami zavaros mitológiai szállat azzal, hogyan hoztak létre dolgokat, meg engem kurvára zavar, hogy az Alien univerzum ezek szerint, Ridley Scott szerint úgy épül fel, hogy minden az emberektől ered. És nekem nagyon sokkal jobban tetszett az a fenyegetés, hogy van még valami rajtunk kívül a világegyetemben. A teremtőktől ered, mert a teremtők hoztak létre az Alieneket. Igen, meg az embereket. Meg az embereket is, igen. És nekem ez nagyon nem tetszik. Hát a teremtőknek csak egy vegyi fegyvere gyakorlatilag, egy biológiai fegyvere. Valóban, viszont ez nagyon leszűkíti a filmbeli univerzumot. Gyakorlatilag minden így hirtelen ekkora lesz. Igen, nincs benne a misztikum, nincs benne, igen, a távolság. Hogy ez a mi vár minket a univerzumon kívül, valamit az emberiség talán még nem látott. Ez a midichlorian probléma. Gyakorlatilag igen. Ugyanaz, amikor egy misztikumot megfejtesz, akkor a misztikum megfejtés az mindig csalódást fog okozni. Instant. Tehát ez gyakorlatilag olyasmi lenne, mintha kitalálnak a Predatorról, hogy van egy másik bolygó valahol, ugyanúgy emberek voltak, csak hogy kitaláltak egy ponton túl, hogy mit tudom, a lovaki maszkot nem veszik le, viszont elkezdenek űrhajót építeni cserébe, és azóta ők a Predatorok. Így van, kb. Tehát ez akkor a fasság lenne, hogy remélem, ilyet nem akar senki csinálni, és kurva remélem, hogy Shane Blacknek a jövőre érkező Predator filmje az nem ez lesz. Lesz új Predator filmünk. Ja, nagyon jó. Szóval összességében nekem nem volt bajom a Covenant-tal, de lehet, hogy azért, mert leszállítottátok a szintjét ennek a dolognak. Fassbendernek az alakítása szerintem kifejezetten jó volt, egy-két jelenetben félelmetes volt a csávó. És igazából én jól szórakoztam rajta, de mondjuk az első két Alien filmet nagyon szeretem. A harmadikat nagyon utálom. A Jean-Pierre Jeunet-nek a negyedik filmjét, azt szeretem, de az egy groteszk film. Az tudom, hogy minden Elie rajongó ilyenkor kés döfne a szívembe, hogy az miért szeretem. Azért, mert ő merte ezt a dolgot egy kicsit másképp feldolgozni, és nem komolyabban menni, és amellett az a film félelmetes. Tehát az a film a groteszkitásával együtt is gyakran félelmetes, és nekem az a film tetszik. Úgyhogy nem úgy tetszik, mint mondjuk a kedvencem, ami valószínűleg minden Elie rajongónak a kedvence, ugye a második, az Aliens. És az első részt is nagyon szeretem, de ez a Covenant szerintem ezek mellé rakható film, nem azt mondom, hogy ebből a háromból ő kb. A negyedik. Uh-huh. És az ötödik, a harmadik rész az én felállításomban, tehát nekem ez bejött. Szintén egy elég közepes film, a Prometheus, uh-huh. De az például egyáltalán nem Alien film. Érdekes egyébként, hogy úgy néz ki ezekben az Alien filmekből, viszont nem fog kisülni a sorozatnak egy nyolcadik utasa. Hát, vagy úgy, hogy ilyen hasonlattal éljek, mert ez valószínűleg így a hatodik Alien film után a szavatot lelőtték, úgy néz ki. Uh-huh. Nem lesz harmadik Prometheus film, uh-huh. Tehát Ridley Scottot levették erről az egészről. Hát már valószínűleg kicsit sokba kerül és kicsit keveset termelt. Hát, meg túroztak a kritikák, tehát erre nem lehet ráépíteni egy folytatást. Uh-huh. Pedig annyira szerintem nem volt rossz, mint amire le van húzva, de igazából figyelj, ez olyan dolog, hogy én nekem az az elméletem erről, hogy ha van egy olyan legendás film, ami műfajt teremt, és az a film mondjuk két részen keresztül tud teljes mértékben megújulni. Tehát mondjuk az első rész megteremtette a sci-fi horrornak a műfaját úgy, ahogy van. Mert előtte, ami volt ebben a kategóriában, volt előtte is hasonló film, az olyan zsé-kategóriás volt, hogy rossz volt nézni, amikor az ilyen olasz túlérő sci-fikben a műanyag polipkart tekerte a saját nyakára, és úgy húzta. És azt hallottad, hogy akkori kritikákat, azok lehúzták a nyolcadik utas a halált, mondták, hogy nincsen karakterdinamika, hogy az egyes szereplőknek nincsen semmi jelleme. Kritikák is hasonlóak egyébként, valami borzasztó szánalmas szemétnek mondják, és közben pedig mert tudjuk azt, hogy azért nem teljesen volt igaz. Ez nem igaz annyira. Igen, tehát nem mindig van a felkészülő az aktuális korszakban a dologra, de ott megteremtett egy komplett műfajt. Aztán talán a második részben meg tudott úgy újulni, hogy ugyanazt a mitológiát úgy tudta tovább vinni, hogy gyakorlatilag egy akciófilmet csináltak belőle, ami akkor nagyon divatos volt, mindenfajta egy űrakciófilmet gyártottak belőle, úgyhogy megtartotta a félelmetességét, a világát, kapcsolódott hozzá, senki nem érezte törésnek ezt a váltást. Tehát kétszer képes volt brutálisan megújulni. A harmadik az mellé ment, szerintem. A negyedik részben Jean-Pierre Jeunet pedig itt egy hasonló forradalmat hozott, egy ilyen groteszk ilyen dolgot rakott össze, ami szintén kapcsolódott ezekhez a filmekhez, és szerintem szintén rendben volt, azt már nem fogadták olyan jól az emberek. Arra már azt mondták, hogy az neki kicsit sok. És ott igazából valóban ez a humán alien hibrid, ez elég szarul nézett ki. Tehát az azért már még Giger hozzányúlt a dologhoz, de ott már azért érződött egy kicsit azért, hogy lábszagú ez az alien. A sima aliennek jók voltak benne, azok baromi jól néztek ki benne, meg szerintem a karakterek is jók voltak, meg a szereplők is. Tehát nekem azzal úgy különösebben nagy bajom nincsen. És akkor itt van most, tehát háromszor képes volt valami teljesen más arcát mutatni, és csak egyszer ment mellé. És akkor itt van a dolog, hogy a legendás, egyik legendás résznek a legendás direktora, az most csinálja meg újra, hogy újra legendás legyen a dolog. De ezeket a poénokat már mind elsütötték. Tehát hogy tudott volna ennél alienebb ilyen filmet csinálni? Azért legyünk őszinték, azért erre a felkérésre lehet nemet is mondani. Így van, ez a teljesen igazad van, csak mondjuk szerintem benne azért mozgott egy olyan dolog, hogy szeretett volna egy ilyen filmet csinálni még. Én is szeretnék egy ilyen filmet forgatni, valószínűleg rosszabb lenne, mint a Covenant, viszont én nem vagyok Ridley Scott. És ezért van az, hogy nem nagyon értem azt, hogy miért van az, hogy meg kell csinálni. Peter Jacksonnak ugyanígy voltam a magyarázatával, amikor mondta, hogy hát igen, látom, hogy szar lett a Babó trilógia, vagy a Hobbit trilógia. Szar lett, igen. De ez azért lett szar, mert készanyagból dolgoztam, és akkor ez a... Bazd meg. Tehát ez egy teljesen fölösleges dolog, igen. Volt, mert így igazából tök fölöslegesen rongálta a saját maga által teremtett franchise. Igen. Tehát így ez egy teljesen rossz dolog, de szerintem Ridley Scott nem így volt vele, hanem úgy volt vele, hogy ő szereti a Prometheust, és olyan, szerintem az a filmben tipikusan az látszik, hogy így nem tudta eldönteni, hogy a Prometheust vagy Alien filmet csináljon. És azért fogta ezt a dolgot, és így azt mondta, hogy a kettőből csinál egyet. És az a film tipikusan olyan, hogy így próbálta összerakni az összes rajongói igényt egy filmbe. És akkor mi legyen benne? És akkor így rakták össze ezeket, lebegő űrhajó tetején való küzdés, robotkar, mit tudom, megbillenés. Az tényleg jól nézett ki. Tegyük bele, ott legyen benne az idegen City, mindenki kíváncsi, hogy hogy néznek ki az idegeneknek a bolygója, akik ezeket a kifli alakú űrhajókat generálják. Biztos nem pékek voltak ennek ellenére. Csináljuk meg, kurva jól néz ki. De búzájuk volt. Ott van David, akit az egyedüli karakter, akit imádtak a Prometheusba. Oké, akkor legyen belőle kettő. És akkor ezek az egyik legyen geci, a másik legyen jó, faszal, micsoda, billegés. És miért ez, miért az? Ó, tök jó, akkor ez képes, ez Fassbender egyedül egyedül eljátsz ezt a két szerepet, egy kezsi, két szerep, fasza, kipipálva. Tehát jó, nyilván ez szemét megjegyzés van. A videó elején mondtam a patika mérleg dolog. Igen, ez tipikusan ilyen, és akkor próbált emellé, ezek mellé a képek mellé, amik így megvoltak a fejében, hogy mi néz ki jól, meg mi legyen jó egy filmben, mert ő egy eléggé ilyen képekben gondolkodó direktor, rakni egy sztorit. És csak a lényeg veszett el, hogy nincs meg a bezártságérzésed, az, hogy be vagy, tehát még a bolygó neve halálban is ugye be voltál zárva egy rohadt bázisra, mert kint gyakorlatilag fogyaszthatatlan légkör volt, tehát igazából bent be voltál zárva egy csőbe, bazd meg, ezekkel az idegenekkel, és ugye lehet, hogy többen voltak az emberek, de az alienek is többen voltak. Ugye még az első részben pedig egy űrhajóba voltak összezárva, és a végén már csak egy szerencsétlen nő maradt. Igen, egész sok sebből érzik az a film. A klausztrofóbia teljesen hiányzott abból, mert ott egy rohadt bolygón lehetett glasszálni. Ami jól nézett ki, de most most érted, de most miért éreznéd magad annyira veszélyben, amikor egy bolygónyi vadászterületen vagy egy aliennel? Nagyon-nagyon sok hiba van egyiket azzal a filmmel. Tehát ilyenek például, hogy van egy biológiai fertőzés azon a bolygón, ami kiirtotta az állatokat. De miféle szkennelés az, ami ezt nem mutatja ki? Amikor felmérték azt, hogy milyen bolygóra szállnak le, akkor nem mutatta ki a rendszerük azt, hogy ott valami probléma ezt van? Ezt a filmben, hogy nagyon sok minden sérült meg a hajón a napkitörés. Ja, értem, de azok csak a rádióvevő fólia. Nem, minden, nem csak a fólia, amivel egyébként az áramot töltötték ebbe a szarba, mert az az napelem volt, hanem igazából egy csomó műszerük is megsérült. Akkor ez pláne azért mennek le, mert igazából fel tudnak térképezni a teljes bolygót fölülről, és azt tudnak mondani, hogy nem, mert ugye ez a B-terv, mert igazából az A-terv az, hogy elmennek egy bolygóra, amire fel vannak készülve. De várjál, ők nem mondják, hogy pontosan az, hogy nem működik a rendszer, pontosan mondják, hogy lakható a bolygó, és közelebb van hozzájuk. De azt mondták, hogy lakható, de nem tudják részletesen, és ezért mennek le megnézni. Tudom, mert egy napja láttam. Oké, akkor viszont másra kérdez. Hogy ha viszont ennyire nem tudnak semmit, akkor milyen reakció az a kutatócsoporttól, hogy kapásból, hogy leérnek, leveszik magukról a maszkot csoportosan. Egy olyan bolygón, amit nem tudnak rendesen mérni. Igazából igen, ez már egy komplexebb kérdés. Örülnek a légkörnek. Végre <Okay. gül> levegő, opa, menjük lassan, és meghalnak. Igen, tehát ez valóban egy elég gyatra reakció, hogy jó, belőlegezhető a légkör, meg ez a 2 millió mikróba, ami még itt van, és azt sem tudjuk, hogy fog ráhatni. Igen, tehát ezeket gyakran követik el Skifibe. Ha Star Trek-et nézel, ott minden bolygón sisak nélkül sétálgatnak, mert különben a színészeket nehéz megkülönböztetni, ez egy gyenge dramaturgiai dolog. Hogy ha mindenki ugyanolyan szkafanderben van, akkor az elég. A Star Trek-ben konkrétan odáig mennek a tévésorozatokban, amikor van szkafander, akkor annak ekkora feje van, hogy jól látszom benne a csávó arc. Ez nem baj, mert én szeretem a Star Trek-et, nincs vele semmi bajom, csak ugye ennek ez azok az Alienben, nem tették rájuk. Ha már ilyen jó színészeket válogattak, mert valóban jó színészek is voltak közöttük, például a kapitánynak ez a vívódó karaktere, ez például jó volt, ugye a helyettes kapitánynak a karaktere. Belegondoltam, milyen rossz lehetett a penetráció kapitány helyettes számára? Hogyha ő ráesett a választás? Akkor oda esik, hogy kéne valamit csinálni, akkor gyakorlatilag összeobbik a film elején. Lefagy. Miért lehetek a többiek, gondolj bele? Hát valószínűleg az a kapitány, akit kijelöltek, és a csúnyán elégett abba a dologba, amit megint nem nagyon magyaráztak, hogy miért gyulladt ki egy ilyen felét fenntartó fülke, de oké, hát nagyon drámai volt valóban. Az a faszi valószínűleg azért kicsit skillesebb volt. Nyilvánvalóan nem ezért, tehát csak a csapatban nem gondolták, hogy a kapitány rögtön meg fog halni. Tehát nyilvánvalóan a második legjobbat választották. Most ki lett volna még a texasi, állandóan texasi sisakot hordó csávó, aki ha nem volt eső és űrhajón is ezt hordta, tehát eleve látszott, hogy hülye. Úgy vagyok karakter, hogy állandóan kalap van rajtam. Nincs személyiségem, de van kalapom. Na, fasz, ami? Mário. Igen, de kb. Tehát igazából jó, persze, így egy jó figura volt, meg ugye végére azért volt egy 3-4 soros jellemrajza is, meg a reakciói faszák voltak, meg végül is meg is úszta volna, ha nem lenne a film végén, az a egy érdekes vágás. Igen, tehát a filmnek a vége egyébként meg szerintem fasza lett, tehát az sokkal félelmetesebb volt, mint egész végig a rohadt Alien. Tehát igazából ez. Meg nekem tudom, mi sántított még benne egy picit? Hogy ugye az előző filmekben ez a fajta Alien, amit ott láttunk, az kifejlődött magától. Itt David meg azt magyarázza, hogy ő genetikai mitől kísérletezéseket végzett. De mi a fasznak? Amikor ez a vírus, ha emberrel találkozik, ez lesz belőle. Tehát ő mit módosított ezen az alienen? Az, hogy üvölt az alien, mert ad egy ilyen hangot. Meg igazából érdekelne az elmélet, hogy lesz ebből királynő. Igazából létrehozta a tojást nélküle is, nem? Igen. Tehát igazából a show-val kísérletezett, ami szerintem megint jó poén volt, hogy a nő, aki megmentette, abba így belepetésztetett, meg azzal kísérletezett, amíg ilyen félhalott állapotban volt, ez ilyen maradék ott volt az egyik vágóképen, elég húzósan nézett ki. Tehát az egy tök jó ötlet, csak én azt gondoltam volna, hogy akkor a többféle alien fog előállítani, de helyett nem ez történt, hanem mutatnak mindenféle ilyen félre sikerült dolgokat, és akkor mondta, hogy és ez a ez az, ami a nagy művem, ami sikerült, és akkor becsalja a hülye kapitányt oda a tojások közé. Persze, gyereve, nincsen semmi baj. Nézd be, semmi baj. Nézd be a repülőgép hajtóműben, amikor egyet nem fog leegni az arcom. Dehogy is. Tehát körülbelül olyan emberekről beszélünk, akik évad idegen bolygón leveszik a sisakot magukról. Tehát igazán onnan már abszolút hülyék, igen. Tehát az kicsit furcsa volt, hogy oké, rendben van, akkor a showban kitenyésztett valamit, és ugye abból kellett, hogy legyen egy királynő, aki lerakja a tojásokat. De hol a királynő? Hát nem ott, ahol a tojások voltak, az biztos. Nem. Tehát ez megint egy olyan dolog, hogy így tök jó, de ezt megint nem gondolták meg, csak kellettek a tojások, és akkor ma jó, kilenő elment, mit tudom, gombát szedni, vagy valami. De én ezt egyébként meg tudnám érteni, hogyha mondjuk bármelyik más rendező csinálta volna ezt a filmet, de Ridley Scott csinálta. Jó, mondjuk a királynős epizódért pont nem jó volt felelős, viszont mindegy, nagyon belemélyedtünk ebből a kellene dolgokat. Szeretjük az Alien-t, és hát azért nem Alien filmnek azért ez eléggé közepeske volt, de szerintem annyira nem volt rossz film, hogyha önállóan tekintjük, mint mondjuk ilyen skifi filmeket. Hát most már elég sok skifit nézek, ez még a jobbak között való volt. Hát jó, hát mindenképpen újra fogom nézni az első filmeket. Milyen filmeket nézhetsz úgy általában? Nem, bocsánat, azért kanyarodtunk erre, mert amit ki akartam ebből hozni, hogy a Drive Baby... A Baby Driver, nem merem megnézni. Baby Driver, hogy azt is elkezdtem mindenkinek mondani, hogy milyen jó, aztán rájöttem arra, hogy lehet, hogy ezt nem így kéne nyomnom, mert hogy ha leülnek megnézni egy jó filmet, mi vagy helyiket, ez annyira nem jó, mint ahogyan én megéltem, úgyhogy inkább úgyhogy átálltam arra, hogy ha valahogy megszerezhető lesz, akkor nézzük majd meg együtt. Mert jó, hát majd nézzük meg. Igen, meg egy mondatot ez, hogy azért... Amikor tényleg csinálsz valamilyen legendásat, akkor azt nagyon nehéz újra kreálni. Tehát a kreatív ember szemszögéből vizsgálva az, hogy egyszer csinálsz valami zseniálisat, utána a következő dobásodat azt ennél nagyobbnak várják. És azért minden ember életében máshol van a csúcs teljesítmény. Igen, de mondjuk azért tegyük hozzá, hogy az Alien az azért ez nem az a fajta reprodukálhatatlan dolog, hiszen ha megnézzük, őszintén szólva a második rész, azt nem lett volna nehéz visszahozni. Horror elemek kellenek bele, az Alien alapvetően az adott, és egy 80-as évekbeli mi lett volna rá válasz, hogy csinált valaki egy rip-offot? Jobb minőségben készült volna el, látványosabb lett volna, de alapvetően ugyanaz. Igen, ezek volna válasz, hogy csinált valaki egy rip-offot. De igazából ez nem olyan dolog, mint mondjuk elkészíteni mondjuk egy őslakónak a folytatását, igen, ami mondjuk, igen, ami azért tényleg kurva mély. Ez, és most magam ellen beszélek, és imádom a filmet, de alapvetően ez egy kurva jó megcsinál, igényes akciófilm. Így van, ezt szó szerint ezt ennyit kellett volna csinálni, szóval szerintem ez nem egy megugorhatatlan dolog. Hát igen, csak abba hogy rakott bele a Prometheus-t, mert mindenképpen bele akartad tenni, meg nyilvánvalóan, mert azért annak is van rajongó tábora, ha kisebb is, mint az Aliennek, azért a Prometheus-t azt szeretik az emberek, nagyon sok ember szereti, kreatív ember oldaláról, mert ugye erre a gondolatra akartam kiukadni, hogy azért azt várni egy embertől, hogy mindig felülmúlja önmagát. Az egy elég gonosz dolog. És ugye fogyasztói társadalom az ilyen. Tarantino egyszer csinál valami jót, akkor a következő filme legyen jobb, mint az előző. De ha belegondolsz, Tarantino a legjobb filme, nem a legutolsó. Szerintem egyébként az emberek megbocsátják, egy pontig vannak szemben ezek az elvárások. Zenekari példákat tudok felhozni. Az Iron Maiden mondjuk a kezdeti időszakban, egy Metallica kezdeti időszakban, vagy egy Kiss, vagy akárki, nem várják most már el tőlük, hogy reformálják meg önmagukat, csak csináljanak korrekt lemezt. Miért? Azért van, hogy ők már letették azt az asztalra. Tehát amely a zenekartól elvárhatnék, már van egy életművük. Igen, a másik dolog meg az, hogy amellett, hogy ugye ettől a rendezőtől elvárták, hogy gyakorlatilag az Alien franchise-ban mondjuk úgy új életet leheljen, így mond, még a Prometheus után is elvárták tőle, mert azután is megkapta ezt a bizalmat. Amellett pedig azért a kiadó nyilván csesztette abból az irányból, hogy azért van egy új generáció, aki azt se tudja, mi a faszom az Alien. Most gondolj bele, egy ilyennek is meg kell felelni. Tehát akik most nőttek föl, mert egyébként információ szerint 2000 után is születtek még emberek. Vannak hírek, igen. Meg a 80-as évek után, meg a 90-es évek után is születtek emberek, ami azt jelenti, hogy ezeknek az elején nem jelent semmit. Mert ott nem rettegték végig VHS-ről, mint ahogy például én egy napköziből megszökés után Greskó Józsi barátomnál. Hello Józsi! Igen, szia Józsi! Tehát mi végig rettegtük azt a filmet hangalámondással úgy, hogy olyan minőségű volt, hogy alig látszott benne az elején, érted? És nekem hetekig rémálmaim voltak tőle, tehát ilyen hatással már semmi nincsen rám. Most érted, nekem egy Alien dolgot elvileg, ha azt reprodukálnak, nekem működne, de ma már nem ijednék meg tőle. Tehát bennem is van már különbség ahhoz képest, mint amit akkor kaptam. Azt az élményt akkor sem élném újra, ha csinálna valaki egy rip-offot a második részből. Tehát nem lenne rám olyan erős hatása, és nem szeretném ugyanannyira. Tehát ez ugyanolyan, hogy nem volt olyan rossz a hetedik rész a Star Warsból, de igazából az nem fog nekem visszaadni az első élményt, aminek a rip-offja a New Hope-ot. Hiába csinál, mert ott konkrétan egy rip-offról van szó. Tehát az gyakorlatilag a New Hope-nak a ripoffja. Tehát érted, a szerethetném jobban, tehát ez ugyanaz, mint az Alienről, amit mondtál. Ez tök ugyanaz az analógia, hogy csináljunk mondjuk az Aliensből egy ripoffot, és az legyen az új Alien film. Ugyanezt érezném, mint mondjuk a Star Wars társ, hogy jó volt, jó kezdet, reméljük jó irányba megy tovább, de nem tudom. Tehát... Hát az új reménynek egyébként szerintem az volt a legnagyobb problémája, hogy egy ripoffnak tűnt, hanem igazából, hogy gyakorlatilag pontosan ugyanannak a filmnek tűnt, amit előzően megkaptunk. Szerintem ez nem hiba, ez egy biztonsági játék, valahogy el kell intani egy szériát, át kell kötni a régi szereplőket az újakkal. Kennynek volt egy tök jó videója, nem tudom, nézted, de a retrosoknál. Ha van rá lehetőségetek, de be fogom linkelni valahogyan, a probléma a Star Wars-szal. és nagyon tetszett, nem ment bele olyan dolgokba, amiket mondjuk könyveket kéne hozzá is, mert nem igényel mély tudást, de baromira tetszett egy-két kapaszkodó, tehát ilyenek, hogy végre el kéne hagyni például a Skywalker családot. Uh-huh. Tehát sokkal nagyobb a Star Wars univerzum, nem mutattak a könyvek, a játékok, meg sok minden, és hogy a Star Wars most már, hogy mondják, a szektológia, vagy most már nem tudom, hogy ez az teljes sorozat. Nem szeretem az ilyen marketinges elnevezéseket. De most már 8. epizód óta a kurva Skywalker család környékén kulminálunk, és most már úgy elég. Tehát most már minden egyes szereplője 60 és a halál között van, bocsánat, és ez nem várható, mert fogynak is, úgyhogy igazából ez mindenképpen át kell kötni a régi szereplőkkel, mert viszont én is kíváncsi voltam, hogy mi van Luke Skywalkerrel. Tehát amikor elkezdődött ez a dolog, és most örülök neki, hogy az új résznek majd ő lesz kvázi a főszereplője. Kíváncsi leszek rá egyébként. Márkám még mindig jó. Meg az a buli igazából, hogy amikor vele csinálták még a Star Wars-okat, akkor még nem lehetett olyan koreográfiákat megcsinálni, amihez képest sutának tűnne most. Úgyhogy igazából bőven elég, ha azt hozzá, amit ott engedett a technika. Ne, hát kitanult Jedi lett azóta. Hát most CG-vel Márkám olyan szaltokat ugrik, mint a szar. Mint Yoda az előzmény slógiában? Igen, vagy mint Christopher Lee, tudod, a dokugróf, aki akkor beszaltózik. Jaj. Tehát öreg ember kikocok a kérletet, és akkor csinál egy ilyet, hogy... Csak onnan a CG-t, vicskaszolható, befúrja magát, hogy puf, megérkezik, és akkor mutatják, hogy fölegyenesedik Christopher Lee. És köztem meg CG, és amikor megugrál, akkor pedig egy fiatalabb színész ugrál helyett, és rá van rakva az arca. De elképzelem, hogy felvették Christopher Lee-nek az arcát, és akkor... És akkor ezeket rakták be a képre, tudod, kompozitáló szoftveren, borzasztó. Azért látom, nem így csinálták. Sokat kell tanulni. Igen, tehát mindegy, a lényeg az, hogy elkanyarodtunk, de a lényeg az, hogy szerintem nagyon nehéz egy legendához hozzányúlni és azt folytatni, tehát én nem vagyok annyira kíméletlen ehhez a rendezőhöz sem, aki az Alienhez így nyúlt hozzá, mert értem azt, hogy próbálja megfogni a többi embert, próbálja kötni a Prometheushoz, ami egy teljesen más generációnak a jó filmjei közé tartozik, és ugye változik a világ, tehát csak mi nem változunk ebben a dologban, tehát mint kritikusok, persze mi átéltük azt gyerekkorunkban, hogy azok voltak a filmek, tehát az Alien, a Star Wars, ezek mind annyira ütősek voltak, hogy ezen kívül volt a többi film. Tudsz sorolni 5 vagy 10 ilyen filmet, ami inkább csak 5-öt, amihez képest az összes többi film az jó, oké volt, de hát nem Star Wars, nem Alien, nem ilyesmi. Tehát neked, gondolom neked is ilyen volt a gyerekkorod, nekem ilyen volt. De persze, imádtuk ezeket. Igen, tehát ezek olyan ikonikus dolgok, amihez bárki bárhogyan nyúl hozzá, az kevesebb lesz. Jó, mielőtt átmenném Nostalgia Critic-be. Igen. Kanyarodjuk vissza a játék engine-ekhez. De és igazából szerintem zárjuk ezt a podcastet most. Zárnám a játék engine-eknek a lezárásával, hogy igazából ebből az egész dologból azt akartuk csak kihozni, hogy ez a fás példa, amit Zoli felrakott, ez nagyon szépen demonstrál, hogy egy mostani játék engine-nel milyen rohadt gyorsan lehet viszonylag jó eredményt elérni bizonyos dolgokban. Ugyanakkor maguk a játékok pedig azért készülnek nagyobb csapatokkal, és nem azért, mert rövidebb az idő, hanem azért készülnek nagyobb csapatokkal, mert ugyanakkor ezt összeraktuk, ha ezt egy régi videójáték fejlesztőnek megmutatjuk, hogy ezt ilyen hamar összeraktuk ezt az erdőt, akkor az első írja magát, ha már nem dolgozik a szakmában, és nem tud róla. És igazából igen, neki az még ilyen évek munkája, vagy itt olyan hónapok munkája lett volna, amit itt össze lehet rakni egy óra alatt. Ugyanakkor már az elvárás is olyan szinten megnőtt a videójátékok szemben, hogy ma már nem ugyanazt várjuk. Egyedül Zoli az, aki elszórakozik azzal, hogy mindig fát vág egy játékban. De az buli. Hát számomra ezek a survival játékok olyanok, hogy ez ilyen mellékmechanikának oké egy játékban, de hogy ez legyen a fő téma, hát az nekem az egy eléggé fárasztó dolog. Fárasztó. Tényleg abba kéne hagynunk. Hát igazából azt akarom bele kihozni, hogy bár könnyebben összeállítunk bizonyos részfeladatokat, és próbálunk ebből játékot csinálni, de valójában maga a játékfejlesztés sokkal komplexebb, bonyolultabb dolog lett, és ugye ezzel együtt csökkent a létrehozási idő. Tehát a játék engine úgy megy a dolog elé, hogy meggyorsít bizonyos folyamatokat, de sajnos nem annyit gyorsít, amennyire ugye az elvárások alapján szükség lenne. Tehát igazán komplex játék ma mindenképpen tovább fog készülni, mint régen. Ha pedig nem, akkor nem lesz igazán komplex a játék, vagy használja ezeknek az engine-eknek az alapmechanikáit, mint például egy Bioshockban például a mesterséges intelligencia, az Unreal-nak az alapmesterséges intelligenciája. Teljesen tűnt. Ugye? És nem is kell, hogy feltűnjön, mert jól működik. Uh-huh. Tehát igazából egy csomó mindent készen megkapunk, és egyszerűen csak föl kell öltöztetni. Hát Igen, most meg kanyarodhatnánk még a klóngyártás, az egy nagyon érdekes körig, de hogyha valaki belenéz a 80-as, 90-es évek videójátékaiba, akkor ezt a klóngyártás dolgot ezt nagyon sürgősen így el szokott hallgatni, ugyanis annál több klón, mint abban az időben, soha nem született. Tehát ma az, hogy sokkal játékiparban a klón, akkor még több volt a klón. Tehát akkor még több klón volt iszonyú mennyiségben. Oldalnézeti bunyós játékból volt kb. Úgy 8 franchise, izéből ilyen balról repülök jobbra űrhajós játékból mindenkit lelőve, abból volt körülbelül 15 franchise, ugyanez fölülnézetben top-down shooterként megint volt vagy 10, és gyakorlatilag ezek a típusok variálkodták egymást, akkor is volt 6 vagy 7 féle dolog. Aztán volt nagy innováció ugye a PC-s játékiparban, amikor beléptek még különböző új stílusok, megjegyzem, hogy ezek a saját idejükben az első megjelent példájukban már önmagukban innovációk voltak, beléptek az új típusok, amiket általában egy technológia hozott. Tehát például a Wolfnak ez a 3D-s térképes megjelentős mókája, igazából ez nem azért volt érdekes, mert a Wolf este annyira jó játék volt akkor, hanem azért, mert 3D-s volt. 3D-ben lehetett nácikat törni, előtte ilyen nem volt. És igazából, ha megnézed azt a játékot, igazából különösebbképpen nem egy jó játék. Már bocs. Nem, hát egyébként tényleg nem. El a nosztalgia mondatja leginkább az emberre, mert kötődnek hozzá érzelmek. Mert akkor elnéztél, és azt mondtad, hú, bazd meg, ez egy 3D-s nációidős játék. Itt még nem is láttam. Tehát volt benne egy ilyen dolog, hogy ilyet még nem is láttam. Ma már érted, milyen játék nem mondasz, hogy ilyet még nem is láttam? Milyen filmnél mondasz, hogy ilyet még nem is láttam? Őszintén, mert ma is beszéltünk róla, de még egy Hellblade is. Hellblade? A Hellblade nem a látvány hozza ezt a nem a mechanika hozza ezt a dolgot, hanem nem. A spiritualitás. Igen, mert próbálkoztak valami ilyennel, és ezért mondom, egyébként nagyon sokszor megrekedünk ezeknek a beszélgetéseknek a játékoknak a technikai oldalán, pedig nyilván nem elhanyagolható, hogy kurva jól néz ki a Hellblade, viszont ami miatt az emberek foglalkoznak vele, és szeretik. Igen, az a történet. Az a történet, ami tökéletesen tálalnak, és a grafika az nem vesz ki belőle, mert nem szar. Tehát így körülbelül ez a fajta irány. Hát de a Wolfenstein is jó története volt. Mindenkit meg kell ölni, aki náci, nem? Most és a végén előtted a géppuska kezű Hitler. Szerintem ez a paritás az elárulja, hogy fel annak mennyire tetszett a Hellblade. Én szeretem a Hellblade-et egyébként, mindenképpen. Tehát röviden az a lényeg, hogy bár sokat segítettek nekünk a játék engine-nek abban, hogy jobb játékot csináljunk, de a követelményszint is enyhén szóval exponenciálisan megnövekedett, miközben a kiadók ugye egyre kisebb időintervallumot adnak egy átlagos játékra, tehát próbálják összenyomni. Szerencsére vannak olyan vállalkozók is, akiknek megengedik, hogy mondjuk 7 évig csiszolgassanak egy játékot, és azok valóban megmutatják, mire képesek a mostani hardware-ek. Hát meglátjuk, milyen lesz a Crackdown. Jó. Ez egy nagyon nagy zárás volt. Oké, meglátjuk, milyen lesz a Crackdown. Jó, mikor vegyük fel a következőt? Hát szerintem egyeztetünk a hátteres kollégákkal. Igen, hogyha a srácokat kérdeznénk, akik néznek minket, akkor azt mondanák, hogy holnap. Hát szerintem mondjuk jövő hónapnak az első felében. Jövő hónap, akkor szeptember? Igen, tehát a 2-3 hét múlva. Akkor viszont igazából augusztusban ennyi volt az Other Side, gyakorlatilag erre az időszakra 2 frissüléssel is találkozhattatok. Másfél, igen. Igen, úgyhogy akkor szeptemberben jövünk vissza, és akkor már a játékfelhozatal sűrűjéből jelentkezünk. Nagyon-nagyon sűrű lesz szeptember. Iszonyú sűrű lesz. Abszolút. És figyeljetek majd minket, mert lesz egy érdekes bejelentésünk szeptemberig. Sziasztok! Sziasztok!